drink all my beer. You know I lost all fear. 100 miles straight to that light. I'm being sincere. You know there's only one thing that'll bring me to my knees. Crank up the stereo. Only one way to go. Gonna feel at ease. Full throttle. Full throttle. Full throttle. Full throttle. I got the wind in my hair. Feel the rust on my bare. Adrenaline high and bright. Haló, ez a BB Rádió, végre itt vagyunk, és most különleges lesz a mai nap, mert még többen vagyunk. Egyrészt itt van Mekka Peti, aki nem fog megszólalni egyáltalán, már most mutatja, hogy nem akar megszólalni. Itt van velem Hurka, ez nem annyira meglepő, és Bodó Imi, és nem Bodó Imi magyar hangja, hanem teljesen különállóan tényleg itt van Kis Jenő. Sziasztok! És hát technikailag itt összemókoltuk. Ah, oké, működik minden mikrofon, fasza. Az előbb meg a Chase the Ace nevű kiváló zenekartól hallottátok a Full Throttle című számot. Egyébként az egy ausztrál banda, gondoltad volna? Volt egy kis AC/DC? Hát nem tudom, de tökös volt. Volt olyan tökük, mint az AC/DC-nek, csak meg 40 év múlva megnézzük őket. 2011-es, úgyhogy még 40 évesek nincsenek. Na, egy csomó dologról fogunk beszélni ma, de miről nem fogunk? Mondd el, Imi, hogy ma miről nem fogunk beszélni. A Muscle Beach-ről nem fogunk most beszélni, majd arról beszélünk legközelebb. Mert annyi téma gyűjt össze, aminek most komolyabb az aktualitása, hogy most a Muscle Beach egy kicsit tolódik. Beszélünk olyan emberekről, akik szeretnek hazudozni. Na, ezt én régóta akarom, ezt a témát, a hazug emberekről beszélünk, és egy audioblogot is kezdeményeztem már, csak még nem sikerült fölvenni. Egyébként is vitamalcot iszunk mind a négyen. Megvan a vitamalcod, Jenő? Na most ki kell bontani a vitamalcot, mert meg kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, milyen íze van. Ez ugyanis egy kettős dolog. Vagy jó, vagy nem jó. De nyugodtan mondd meg a szar, ez, mert akkor az jobb poén. Hurka kibontja a fogával. Akarom, de most nem. Sokkot kapta. Lépatorta ízű. Az. Lépatorta ízű. Amúgy pontosan. Nem rossz, de pontosan. Üvegsörnek jobban örülnék. Van egy haverunk, történelmi van, várjál, hogy is hívják? Nagy Imre. Aki mindig hordja nekünk Németországon, mert amúgy ilyet nem lehet kapni, ez egy kincs. Meg leveleink is vannak talán, nem? Akadnak. Egyszer kaptunk egy levelet arról, hogy állítólag lehet kapni vitamalcot Magyarországon, de még mindig nem ellenőriztem le, pedig most már nem is lakok messze attól a helytől, de majd egyszer. Legközelebb beszámolunk róla. De mit mondod, hogy hol lehet kapni? Budapesten, valami kisboltban, a Blaha Lujza tér környékén, nem emlékszem a címre. Az a lehető legszarabb hely, tehát oda nem tudsz bevenni sehogy, csak BKV-val, meg ilyesmi. Na, ez egy nagyon érdekes pszichológiai dolog, ami most a fő témánk lesz, hogy emberek szeretnek olyan dolgokat mondani, ami nem igaz. És hát sajnos a testépítés világában meg könnyű belefutni ebbe, mert főleg amióta van közösségi pöcegödör, azóta sokan vannak, akik önjelölik magukat, Holott az, hogy valaki legyél ebben a sportban, az egy kicsit talán máshogy kéne, hogy működjön, például el kéne érni valami eredményt, aztán ha létezik olyan sajtó, akkor esetleg az fel tud rád figyelni. Hát meséltünk egy kis történelmet, ha már Jenő itt van, hogy hogyan lettél te ismert. Amikor én aránylag ismertebb lettem, akkor még nem volt ez a pöcegödör, az internetes pöcegödör, sőt, akkor még talán azt hiszem internet se volt. Meg edzőtermek se nagyon. Hát igen, kevés volt. Én 96-ban nyertem meg a Mr. Univerzumot, és ott is az abszolút kategóriát, és azzal szereztem magamnak valamennyi hírnevet. De itt nem, előtte már ismertünk. Hát előtte már ismert voltam, igen. Te 96-ban hogy... mit csináltál, Imi? Csattogós lepkevet húzogattam a homokozóba. Tekintve 81-es vagyok, tehát jó, még 15 évesen. Úgy, én emlékszem az időre, meg Jenőre, meg a kis fekete-fehér képekre, meg a melyik újság volt akkor egyetlen egy újságként? Azt hiszem, talán Buddy Powell. Az a vicc, hogy én tényleg a csattogós lepkémet húzkodtam a homokozóban, de hát erről ne beszéljünk. Aztán egyébként az a vicc, hogy te meg ugye... A húzkodásról még lesz szó a mai nap folyamán. De itt nem csinálunk semmi húzkodást, csak beszélünk róla, mert az nem olyan homoerotikus. A Torrente jutott eszembe erről. Torrente című kiváló film, de egyébként az a paradox, hogy a Hurka, mert a Hurka is edz egyébként, és te meg elkezdtél edzeni Siófokon, mert a Hurka Siófok, és tudod, hogy kinél edzett a Hurka Siófokon? Kinél? Kozma Zolinál. Hát, aki igen. Meg abban az időben volt páros világbajnokon. Szikszei Gabival. Így van, ő abba a korban hatalmas név volt. Talán 90 vagy 91-ben lett bajnok? Valami ilyesmi, igen, nekem. 90-es évek elején, így van. Jó, annyi, hogy hát azért ő, neki a világbajnoki cím az nem egyéni, az páros, tehát a Szikszei Gabi húzta be azért, de akkor is azért nagyon, hát más világ volt az. Más, én úgy gondolom, hogy az volt a testépítésnek a hőskora, ez a 90-es évek. Minden gyökér a Balatonon, Badis gatyába mászkált. Meg akkor, hogyha megnézzük az akkori testépítőket, akkor én úgy gondolom, hogy majdnem mindegyik egy külön egyéniség volt. Mind kinézetre, mind mentális megjelenésre. Ami most nincs meg, és egyébként pont erről beszélt Tom Plac is. Te itt voltál Tom Placon, amikor mondta ezt a dolgot, vagy akkor nem? Nem, sajnos, nekem dolgoznom kell. Ilyen hülyeséget dolgoznom, amikor Tom Plac itt van. Te se voltál itt? Én dolgoztam, de úgy volt, hogy eljövök, és akkor dolgozom, amikor egy órát várt, akkor mondta, hogy ne induljak-e, mert az sem biztos, hogy jön, aztán akkor maradtam benne. Akkor mesélhetem el én Tom Placot egyedül. Jól jártam. Ha figyeld, mi van nekem, mutasd meg a Jenőnek. Szikszei Gabi száma, de komoly. Ja. Németországban van. Az igen. De még nem tudtam kimenni, mert van egy forgatás terve, csak az azért nem 2 forintos történet. Ezt még össze kell valahogy hoznom. Na, annak idején, bár szerintem te is tudsz olyan sztorit mondani, hogy akkor is azért voltak vetítősök. De nem mondjuk neveket. Voltak, persze. Hát igazából én úgy gondolom, hogy a testépítők között sem jellemzőbb a vetítős ember, mint úgy nagyjából az átlag emberek között. Tehát ha úgy arányaiban nézzük, megoszlik itt is ugyanúgy, hogy itt is vannak, meg az átlag emberek között, sőt, szerintem mindenhol vannak vetítős emberek, tehát nagyobb százalékban nincsenek többen a testépítésben, de jelen vannak itt is. Ez attól, biztos. Hogy valaki izmos, még nem lesz feltétlenül hülye. Így van. De attól, hogy valaki hülye, még nem lesz feltétlenül izmos. Ez nagyon igaz, így van. De ugyanaz a szellemi toporonyság, az sajnos megvan mindenhol. Tehát ha valaki gyökér, akkor az edzéstől az nem biztos, hogy elmúlik. Az gyökér is marad, így van. Annyival talán kiegészíteném, hogy abban igazán jelenőnek, hogy nincsen több gyökér vagy vetítő ember abszolút a gyúrósok között. Ugyanakkor azért a testépítés az egy olyan sport, ami az egyfajta exhibicionizmus azért kell, és az egót, azt azért mindenki valamilyen szinten előtérve, a saját egóját előtérve helyezi, mert a sikerhez elengedhetetlen, hogy egy kicsit magunkat a többi ember elé vagy fölé helyezzük. Mondjuk egy versenydiétánál mindenkinek az a legfontosabb, kivéve ha valakinek már gyereke van, stb. De azért az első időben mindenképpen fontos ez. És ugye azokról az emberekről, akikről most szó lesz, azok ezt mesterien csinálják. Tehát annyira egoisták, hogy tehát ők az átlag polgári foglalkozású emberek között a gyökérségükkel nem tudnának úgy kitűnni, de azáltal, hogy gyökerek és még testépítők is, ez egy olyan érdekes egyveleget alkot, hogy torony magasan a szellemi toprony kategóriát erősíti. Ha testépítők, mert nem mindenki éri amell a testépítő szintet sem. Nyilván nem a testépítőket akarom ezen, de az, hogyha valaki gyökér, nem, csak és valaki... még testépítő, az ugye együtt. Van, aki ebben a szcénában van, például van egy Jason Genova nevű idióta, nem tudom, ismeritek-e, tök véletlenül hallottam róla. Na, az egy egyáltalán nem izmos csávó, köze nincs az egészhez. Szerintem az a csávó egyébként frankon értelmi fogyatékos, úgyhogy ilyen módjával érdemes csak bántani, mert tényleg hülye, tehát sötét. Nagyon. Hát nem bántjuk igazából, csak elmondjuk a helyzetet. És például ő rendesen nem érzi, hogy ő nem izmos vagy. A legendás fehér Bölén sztori, aki ugye felment a színpadra, és ő nem érezte, hogy nem izmos, tulajdonképpen nem tudta, hogy ezzel mi a gond. Vannak ilyenek, viszont pont az a paradox ebben, hogy vannak olyan emberek, akik interneten nekiállnak észosztani, hazudoznak valamiket, miközben az, annak ellenére, hogy ugye valamennyi ego kell a versenyhez. Kell, mindenképpen. De pont erre akarok kikodni, hogy amikor te mondjuk kim voltál Guamban, akkor te tudtad, hogy te leszel a legjobb, vagy paráztál attól, hogy nem fogsz nyerni, mert mindenki kurva jól néz ki? Paráztam, sőt, én úgy néztem, hogy örülök, hogy az első 10-be bekerülök egyáltalán. Na látod, és akkor van itt egy paradoxon rögtön, hogy ego, de még sincs az embernek akkora egója, amikor ott áll a színpadon. Azoknak az embereknek van egójuk, akik kurvára nem állnak a színpadon, hanem csak pofáznak a YouTube-on mondjuk. A versenyzők között is azért tehát egy csomószor látom azt, hogy kurva maga biztos, forma sehol, ő nyerni megy. Várja, volt is most valami... Meg volt egy, van egy hisztis haverunk, emlékszel rá, aki... Hallottam egy sztorit, hogy riportot készített YX-el vagy fordítva, és ez egy mostani elég nagy versennyel kapcsolatos dolog, és kérdezte, hogy mi a reális helyezés szerinted, amit el fogsz érni ezen a versenyen. És akkor mondja az illető, a versenyző, hogy hát nyerni megyek. Jó, ezt értem, persze így kell hozzáállni, de hát ugye azért kérdezgette a riporter, mert tudta, tehát volt azért annyi szemben hozzá, hogy tudta, hogy itt nem, hogy a nyerésre nincs esély, hanem a top 6-os helyezés terén is se. És akkor az illetőt próbálta azért egy kicsit rávenni, hogy valami értelmes választ adjon, hogy jó, rendben, ez a hozzáállás az nagyon fontos, de hogy mégis, hogyha meg kéne határozni egy helyezést, amivel a realitások talaján maradunk, akkor az mi lenne? Hát, hogy kérdezhet ilyet? Hát már elmondta, hogy ő nyerni megy. És nem tudta vele kiúzni, és ő is 16-ban nem került be ez az illető. És kurva sok ilyen van, hogy ő nyerni megy, te leszalja a Facebookot, fú, most aztán itt háború lesz, megtörténik a verseny, utána meg kus van. Tehát nem csak azoknak van nagy egójuk, akik el se indulnak, a versenyzők között is azért van olyan, aki hatalmas pofával vág neki, aztán meg nem történik semmi. Meg van olyan, hogy valaki versenyzőként sehol semmi, aztán csinál egy ilyen kellemes buci szakállat, meg ilyen homoszexuális fotókat, és akkor ezzel sztár lesz, és akkor ilyen tizenéves fogyatékosok el vannak tőle álljul, hogy ő mekkora egy ember. Van valami bulgár idióta, nem tudom ki ez. Azt sem tudom, hogy ezeket honnan ismerik. Nekem felfoghatatlan, hogy honnan ismerik, de ezeknek rajongó táboruk van, és nem értem, hogy ez hogy jön össze. De összejön. Én egyébként ismerek olyan testépítő versenyzőt, aki körülbelül 26 versenyzőből lett 16-dik, ugye értsük az idézőjelet, nem 16-dik lett, hanem helyezetlen, 10 másik versenyzővel együtt, és utána ő előadta, hogy a világ legjobb versenyén 16-dik. Pedig hát nem. De egyébként most pont aktuális téma szerintem, hogy nem kell messze menni a testépítéstől. Ugye az X-faktor most megy műsoron, és ott is láthatunk egy-két olyan embert, aki úgy gondolja, hogy ő nagyon tud énekelni. Hát ezeket azért csinálják lehetem. Annyira jó, hogy ő is nézi, mert ez mindig felmerül, hogy én nézem ezeket a szarokat, ezek meg mindig kiröhögnek. Kurva ciki, hogy mind a ketten nézitek. Én az X-faktornak ezt az első három részét ezt mindig megnézem. Tehát ez egy kabaré. Én ezt imádom nézni. Nem? Hát gondolom. Tudni, hogy ezért csinálják. Dráma és kabaré egyben. Őrület jó. Nekem nagyon bejön. Amikor kiáll a csaj a színpadra, egy olyan hamis cuccot lenyom, hogy beokáz tőle, és utána meg van sértődve. És nem érti a helyzetét, mit is mondott a kamerának, hogy csicska geci, nehogy fölvegyél! De egyébként van ennek fordítottja, és ezt tök véletlenül láttam, valami szennylabba, origó, vagy ilyesmi, valami ilyen színésznő, vagy valami, aki műsort vezet, most nem is tudom ki, Barátok közt, valami Ja, igen, a Móna. Az. Tudom. A Rami, akit nem kell összekeverni a Big Ramival. Igen, és na, az brutális, hogy mit lenyomott. úgy spontán így éneklésbe. Igen, nagyon komoly volt. Kérdéses, de nagyon komoly volt, amit előadott. Az biztos. Van ilyen, hát ezt el kell ismerni, ha valaki tehetséges, ezzel nincs probléma. Tudod, mit tesz ember? Nem akarok nevet mondani, de szerintem ezt ismered, ez a sztorit. Te idődben, talán pár éve később, X versenyző kimegy a VB-re, Lex Y-adik, és azt mondja, hogy szerinte jobb volt, mint ez, meg ez, meg ez, ezért ő elődje magát harmadiknak. Most nem tudom amúgy, hogy kiről beszélsz, de én is hallottam már ilyen versenyzőket. Kati Béla benézett az ajtón. Csáó Béla. Meghoztad az emelőmet? A motoremelőm a Kati Béla. Akkor le kell, hogy menjek. Na, megvan a motoremelőm, minden oké. És azt elfelejtettük elmondani, hogy a Mekkában vagyunk. Annyiból is különleges ez a rádió, hogy a Mekkában vagyunk. Azért van itt a Peti, és egyébként először úgy volt, hogy a recepciónál fogunk rádiózni, de aztán rájöttünk, hogy lehet, hogy túl zajos lesz, mert emberek jönnek, mennek, meg beszélnek, meg minden. Az egy rossz szokás az edzőteremekben, hogy az emberek beszélnek, nem tudom miért kell beszélni, de szoktak. És akkor eljöttünk ide egy hátsó titkos helyiségbe, úgyhogy kurvára nem mondjuk meg, hogy hol vagyunk. Nem találtok meg minket soha. Vajnak a szobának egy neve, mi is a... Pihenő szoba. Megvan. Privát. Ott tartottunk, hogy egyrészt hát van egy sztorim, csak ezt lehet, hogy nem kéne elmondanom, mert mi elmentünk Kati Bélával motorozni, erről is beszéltünk ki ezelőtt mikrofonon kívül, hogy elmentünk Kati Bélával motorozni Szlovákiában, meg kellett vennünk kofolát, ami egy kiváló felvidéki üdítő ital, és ugye aki felvidéken nőtt fel, ők erre szoktak rá, nem a kólára, és sokkal jobb, mint a kóla egyébként, de azért ijesztő íze van elsőre. És hát én kaptam egy hallgatónktól, vagy olvasónktól, vagy BBTV nézőtől egy kofolából egy light verziót, mert van olyan, és hát kimentünk Kati Bélával kofola lightot venni Szlovákiába, tehát ez volt az egészben a poén, hogy motorral kimentünk Szlovákiába kofola lightot venni, és most mondom a Bélának, hogy meghoztam a motoremelőmet, hogy te, a kofola nálad maradt, és az kell nekem forgatáshoz, és mondja, hogy a dius megitta. Úgyhogy megint nincsen kofolánk. Úgyhogy kurva jó. Na, ott tartottunk, hogy ugye neked is vannak ilyen sztoriaid, hogy annak idején voltak fellépések, meg akkor még nem volt az a szemináriumozás nagyon, mint ami most pár éve már van, de ilyen fellépések voltak, mert ugye rohadt népszerű volt az egész, és akkor mentetek diszkókba, meg ilyenek, onnan pózolni kellett, meg ilyesmi. Így van, mi akkor kitaláltuk. De nem kettve kamerába húzogatni, ugye? Nem süllyedtünk el az iszabba. Diszkókba jártunk, szerintem az ország akkori összes diszkójába fölléptünk. Kitaláltuk magunknak ilyen jelmezes műsorokat. Hát akkor még ez menő sztori volt, most már nem annyira, hogy ilyen haláljelmez, meg... Volt varázslós jelmezet. Volt, hogy télapónak öltöztem be. De akkoriban ezek jópofa dolgok voltak, és ugye mindegyiknek az volt a lényege, hogy ledobáltuk ezt a jelmezt, és akkor pózoltunk. Nem tangába a színpadon, hanem normális póznadrágban. De mindegyiknek ugye ez volt a lényege, hogy bemutattuk a sportot, csak kicsit ilyen bohókásan jelmezes kosztümben. Ez jó lenne most is egyébként, szerintem még mindig működne simán. Lehetséges. Igazából retrózhatunk egyszer. Egyébként működik is, mert azért van, aki csinálja ezt vendégpózolásokon többnyire. Hát, de nem Kai Greent mondod, mert az egy kicsit ennél durvább verzió. Nem csak, más is szokta. Látunk néha ilyen katonákat, meg ilyeneket. Meg volt egy testépítő szövetség, aminek konkrétan ez volt a koncepciója, hogy ilyen szabadpózókat csináltak. Mi volt ez? Hát az nem jut eszembe, de tudom, hogy itt ez a Vince McMahon féle szövetség volt, a WWF, a Pankráció Világ Szövetségnek, illetve hát ez nem tudom, világszövetség volt, hogy mennyire volt komoly. Ők akartak csinálni egy komoly ilyen testépítő szövetséget, és ez nagyon a show jellegre ment rá, csak bebuktak vele kurvára, méghozzá meg is mondom, hogy miért. Nagyon nagy nevek voltak akkor, 90-es éveknek jó pár nagy neve benne volt, Aaron Bakertől kezdve. Ó, ki ez a csávó, aki az Istennek nem jut eszembe, van egy rohadt jó ilyen motoros fényképe Troy Zuccolottóval együtt. Troy Zuccolottóra te emlékszel? Hogy ne emlékezni? Arra is emlékszel, hogy ment a magyar tévébe Eurosporton az Iron Man, és láttuk? Persze. De na, akkor láttuk, te is láttad, meg én is, akkor nem álmodtam, jó van. Csak hogy hívják a csávot, várjál? Nem Mike Quinn, hanem ki volt a másik? Volt egy Mike Quinn, és őt is Quinnnek hívták. Jim Quinn. Jim Quinn, igen. Na, hát ilyen emberek voltak benne. ebben csak az volt a baj, hogy kibaszott formán kívül mentek versenyezni. Tehát szarul néztek ki. És ezzel bukott be az egész, az rendes jelmezes volt minden, csak ezzel bukott be az egész, hogy ezt valahogy nem tudom miért úgy gondolták, hogy ezt így meg lehet csinálni, hogy nem készülnek be. És rohadt szar állapotban volt mindenki, tehát ez kuka is lett egy vagy két év, és annyi lett a szövetségnek. 99-ben, amikor befejeztem az első pályafutásom, akkor volt az utolsó versenyem Night of Champion New Yorkba, és képzeld el, hogy ott még indultak ilyen nevek, mint a Mike Wynn. Igaz, érdekes formában volt, de még versenyzett. Akkor pont Paul Dillett nyert, és akkor Pavel Jablonickinak volt egy visszatérése, és valami szenzációs formát hozott. Hát, hogy kurva jó volt. Őrület. 2000-es évek elején is volt. Igen, arról már nem tudok, mert Queen kiestem. Volt az a vicc, hogy most volt egy csávó, akit ugyanúgy hívtak, majdnem, csak lengyel. A Pavel Jablonicki az indult a 2004-es Elbén. Így van, így van. Hát, amit Elbének hívtak, magyar, meg is nyerte. Meg is nyerte. Ah, izé nyert. Dennis James. Dennis James 2004-ben? Nem. 2004. Már 2003. 2004-ben szerintem 2004-ben nem volt már ilyen, akkor már vége volt ennek. 2004-ben nem, 2005-ben a amatőr RB volt, amit a Johnny nyert, és előtte 2003 volt. Biztos, a kommunikusi központban. Ja, nem, ez Fülix csalók. Indult a Jaroszláv Horváth, ő lett a hatodik talán. Az egy genetikai hulladék, azt hallottam valakitől. Az egy genetikai hulladék, azt kimondta. Hát, egy nagyon ismert. Ja, nagyon ismert. Nem, így gondolod. Nem, ezt. Én nem így gondolom, én pont fordítva gondolom, de egy nagyon, nagyon ismert, nagyon szakértő, szerény versenyzőtől hallottam, hogy genetikai hulladék. De nem, 2004-ben szerintem Főnix csarnok volt, és ott nyert Jabloniki. Niku fölment a színpadra, és 16 percig pózolt, így mutogatta az alkarját, és az összes versenyző így fogta fejét, hogy mikor jön ez már le, bazd meg. A genetikai hulladék az nem Flex Lewis volt? Az is. Hogy ő is? Oké, többen vannak. Azt hittem csak egy van. Mindenki genetikai hulladék volt. De most már ez itt nem én, utaljatok rá ki a faszom ez. Nem. Találjuk már ki. Nem, tehát csak hogy értse mindenki. Vannak itt bizonyos emberek, akikről nem, én egyszerűen nem akarok róluk beszélni. Lehet, hogy elpoénkodunk egy-két ilyen poén erejéig, hogy webkamerába fitymahúzogatás, tehát lehet, hogy egy-két dolgot így poén kedvére megemlítünk, de nem akarok ilyen dolgokról, vagy ilyen emberekről beszélni, mert... És ez az ember említette ezt esetleg, aki... Persze. Ja. Persze, mert akkor azt hiszi, hogy fontos, hogy ő mit beszél, és igazából... Ja, tényleg a Flex Lewis-t is fikázta, most így beugrott. Igen. Na, egy kicsit elkanyarodva a témától, ha már szóba kerül Kyle Green a rettenetes homoszexuális pózolásaival, akkor Kyle Greennel most van egy érdekes helyzet, nem tudom mennyire vagytok képben, ugyanis most az IFBB ketté van osztódva, egy kicsit, ugye van a profiliga, és a profiliga meg az amatőrliga harasszik egymásra, az amatőrnek ugye a központja az, fogalmazunk úgy, hogy Európa, Rafael Santonja, a profiliga pedig Jim Mannion Amerika, és ugye a profiliga hát az, ami abban az előnyben részesült, hogy ott van a Mr. Olympia. Hú, de szépen fogalmaztam ezt meg, roppantul balfaszul, de mindegy. Az IFBB azért lett véleményem szerint a legerősebb szövetség, mert az IFBB találta ki a Mr. Olympiát, és akkor húzott el a többiektől, amikor a Mr. Olympia népszerű lett, ugye a bajnokok bajnoka, és ezért van az IFBB-nek a legnagyobb presztízse, csak hogy most az a helyzet van, hogy az IFBB profiliga az külön vált, és azt mondja, hogy nem az IFBB versenyeken lehet kvalifikálni mostantól. Ugye például Magyarországon is, meg mindenhol, mindenki indult mindenféle IFBB versenyen, Arnold Klasszikon, Arnold Amatőrön, pontosabban, Amatőr Olimpián, EB-n, VB-n annyira nem szeretnek indulni a versenyzők, a sejtitek, hogy miért? Fogalmunk nincs. Hát meg kurva nehéz. Tehát ott egy kicsit, te voltál IFBB VB-n, igazából rajtad kívül nem tudom, volt-e még valaki, de nem túl sokan, de olyan nincsen, aki megnyerte. Tehát egy IFBB VB-n profi kártyát szerezni, az egy kicsit nehéz. Egy Arnold amatőrön, ami ugye van 82 féle most már világon, egy kicsit könnyebb, vagy egy amatőr olimpián, amit már koncepciójában se értek, hogy mi az, hogy amatőr olimpia, de mindegy. Mert ott a Mr. Olympia az egy abszolút kategóriás verseny, tehát mi az, hogy amatőr olimpia súly csoportokkal, tehát ez egy hülyeség. Jól hangzik szerintem. Hát ennek. ez ennyi. De és az amatőr olimpia az pont a Mannionékhoz tartozik, és San Marinóba... Az tényleg oda tartozik? Na, ezt sem tudtam. Igen, mert hát San Marinóba ugye amatőr olimpia lett volna, még igen. A szétválás előtt, és az továbbra is meg lesz tartva, Jim Mannionék csinálják, és az már tényleg IBB Pro Qualifier verseny. Ez az első idén, és egyébként én úgy hallottam, hogy elég sok ilyen IFBB Pro Qualifier verseny lesz, és ugye az amatőr szekció megcsinálta maga kis IB, vagy hát az is az IB Elite Pro. Igen. És igazából az az érdekes az egészben, hogy míg az amerikai vonal, tehát akik ahonnan a testépítés származik, tehát a testépítés őshazája, tehát tényleg ők találták végül is ki ezt a sportot, ők nem alkalmazzák az eltiltást. Magyarul bárki igen, indulhat ilyen IB Qualifier versenyen, akár a Molnár Peti is kipróbálhatja magát, és ha nehogy Isten menjen egy versenyt, vagy mondjuk nem tudom, hogy pontrendszer lesz, vagy hogy lesz ez kitalálva, akkor onnantól indulhat IBB Pro versenyeken, viszont ha jól tudom, az amatőr vonal az továbbra is eltiltogat, tehát hogyha te úgy indulsz versenyzőként, hogy nem a hivatalos európai központú IBB versenyen, akkor eltiltanak. Kicsit előre szaladtunk, de ugye itt az a lényeg, hogy mivel a legnagyobb presztízse a profi kártyának, a profi státusznak és azon belül ennek a tetejének a Mr. Olympiának van, ezért mindenki arra törekedett, hogy ebbe az irányba menjen. És hát itt az az érdekes, hogy ez most vajon így fog-e működni, mert most a profi liga az külön vált, a Mr. Olympia történet az külön van, most az IBB megcsinálja a saját ligáját, ahogy te mondtad, a saját profi ligáját, ez lett az Elite Pro, és ugye ott lehet indulni, csak hát nincsen csúcsverseny. És az a kérdés, hogy ez most hogy fog nézni, mert így, ha ezt a felállást látom, akkor egyértelmű, hogy itt az amerikai szövetség fog nyerni, idézőjelben, mert az Mr. Olympia, a csúcsverseny az övék. Hát az a kérdés, hogy mennyit tesznek be a büdzsébe. Tehát én most láttam az első ilyen milánói versenyt, milánói versenyt, ott az első az 4500 euró, amit körülbelül mondjuk egy nagy profin 5000 eurós vagy egy kínai akármilyen versenyen. Igen, a Dani mondjuk 10 év, vagy nem tudom, 9 évvel ezelőtt 2008-ban. Hát meg az a probléma az IFBB Elite Pro-val, tehát az európai IFBB-nek az új profi kategóriájával, hogy nem csak csúcsversenyük nincsen, hanem semmiük nincsen még. Tehát versenyük sincsen, semmi nincsen gyakorlatilag. Én kíváncsi leszek, hogy ebből mit tudnak majd kihozni. Na most arra tippelek, hogy egy versenyzőjük már van, bár itt most lelőttem azt, amit akartam kérdezni, hogy egy Sky Green kerül szóba, és hát kérdés, hogy Sky Green hova fog igazolni szerintetek, hova fog? Ugye van arról szó, hogy Kyle Green jövőre visszatér, és csak ennyit osztott meg, hogy a Predator felébred, IFBB. Na most, hát ebből aztán azt rakunk össze, amit akarunk. Ti mire tippeltek? Igazából, megmondom, ezt én semmire nem tippelek. Engem annyira ez nem is érdekel így ez a része a sportnak. Én amit látok ebbe, az az, hogy amikor a Vader papáik sajnos elmentek innen a földi létből, onnantól kezdve az IFBB morálisan, iszonyatosan elkezdett süllyedni, és szerintem most már olyan szintre süllyedt, és annyira, én kimondom, gusztustalanul működik, hogy én szerintem nem szabad ebbe a szövetségbe tovább versenyezni, hanem most, amit az NPC próbál csinálni, az szerintem visszamegy egy olyan szintű korrekt szövetségbe, ami még annól Vader papáik idején működött, mint IFBB. Ez egyébként hozzáteszem, ők is erre hivatkoznak. Igen? Akkor? Azáltal, hogy ők hivatalosan nyíltá tették a versenyeket, nem tiltogatnak el, így egy egyenlő esélyt adva minden testépítő versenyzők a világon szövetségtől, hovatartozástól függetlenül. Így van, mert igazából itt a szövetségnek az a dolga, hogy a versenyzők érdekeit képviseljék és azt nézzék. Tehát ez milyen dolog, hogy egy versenyző nem indulhat máshol. Miért? Miért büntetik meg, ha más szövetségbe indul? Én ezt nem tartom korrektnek. Szóval te azt gondolod, hogy most az amerikai IFBB-nek és az NPC-nek van inkább igaza, és az európai IFBB, az amatőr IFBB, ami most külön vált az egésztől, és saját új profi kategóriát csinált, az, ami meg nem biztos, hogy igaza van. Igen, pontosan így látom. Egyébként egyelőre mi is ezt gondoljuk, hozzáteszem. Egy kis kiegészítést itt a Jenő mondandójával kiegészítéssel élnék, ugyanis az eltiltások annyiban érthetőek, hogy minden sportághoz egy sportági szakszövetség tartozik törvényileg hivatalosan. Ezt el kell fogadni, hogy jogállamban élünk, ahol két ember együtt él, és nem házasodnak össze, az vadházasság. Nem illetik őket azok a jogok, amit mondjuk egy házastárs benyújthat az állam felé, és ha azt mondom, hogy a testépítő világbajnokság az csak egy lehet, az IFBB, mert az a hivatalos szövetség. Van egy olyan, hogy AQVIS, ez a Nemzetközi Sportszövetségek Gyűjtő Szövetsége, aki oda bele tartozik, olimpiai, nem olimpiai sportágok egyaránt, az a hivatalos szövetség, ez olyan dolog, hogy mondjuk a FIFA-n kívül nem nagyon rendezhet más foci világbajnokságot rendezhet, de az nem hivatalosan az nem lesz az. Ez beteljesen igazad van. De viszont, miért kell eltiltani? Tessék, ez, hát az eltiltás az talán azért, mert hogyha én fölépítek valamit, mint IFBB szövetség, és én abba energiát, pénzt tolok, meg népszerűsítem a sportot, és eljutok egy szintre, és utána más szövetségek is születnek, és elhappolják el a versenyzőket, az valahogy... Ebbe is igazad van, abszolút, tehát ezt abszolút értem, csak ez nem ez a realitás, hanem a realitás. Most egyébként már ugye ez a dolog ezzel a mostani húzással megszűnt, hiszen az igazi IFBB az nem Európából származik. Tehát ez, ahogy a Jenő is mondta, itt egyetlen egy, én most úgy látom, de még szerintem senki nem lát teljesen tisztán, most jelenleg én is azt látom, hogy a jövő az az amerikai, illetve az IFBB, az NPC-s IFBB Pro League, illetve az NPC-ben van. Viszont szerintem Kyle Green az európaiba fog menni, és ő lesz az első európai elite profi. Én arra tippelek, pont azért, mert... Aztán fog versenyezni. Az nem biztos, hogy feltétlenül érdekli, mert az a baj, hogy Kyle Green is azért hajlamos egy kicsit úgy érdekek irányába menni, és ez most egy üres pálya, tehát ő lehet itt a legnagyobb sztár, ő lehet itt a verhetetlen sztár, és ne felejtsük el, hogy neki azért a Mr. Olympián ott komoly összetűzései voltak a szervezőkkel, Phil Hittel sorolhatnám, úgyhogy én el tudom képzelni, hogy ő lesz most az új Európai Szövetségnek az arca. Nagyon rangon alul lenne a részéről. Tehát elindulni olyan versenyek, ahol még se verseny, se versenyző, tehát egy darab név. Nem akarok aljas lenni, hogy volt már az ő életében angol aluli történet, ami egy hasonlít egy kicsit... gyümölcsel kapcsolatban? Igen. De igen. Most figyelj, hasonlít egy kicsit a fitymózogatáshoz. Yeah. my mouth and play my damn guitar. Na, ez egy igazi kuriózum volt, amit most hallottatok, J. Jazz Johnson, nem tudom, hogy találtam meg tök véletlenül. Egy gitáros a csóka, 10 éves kor óta gitározik, ezt talán észre lehet venni. Aztán, hát most nem mondom el a sztorit, mert rengeteg megbeszélni valónk van, szerintem még majd elővesszük. Érdekes, hogy a internet bújjalaiban milyen jó dolgokat lehet tanálni. De ott tartottunk, hogy profi versenyzés. Meg, várjál meg Kai Greenre, én visszatérnék egy kicsit. Szerintem Kai Greennek nem lenne annyira ciki elmenni egy másik szövetséghez, ami nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, vagy legalábbis még, mert nem tudjuk, hogy jobb lesz vagy rosszabb, elsőnek, és ott bajnoknak, és ott királynak lenni. Szerintem őt egyébként elsősorban a pénz érdekli, viszont az IFBB-vel neki nem volt rossz a kapcsolata sohasem, akkor sem, amikor a Mr. Olympia szervezőkkel összebalhizott csúnyán. Úgyhogy lehet, hogy nem fog. Nem tudom, kíváncsi leszek. De hát ugye pont az volt a baj, hogy úgy váltak el a Mr. Olympia szervezőkkel, ott volt valami végkülés elvileg, aztán de hát úgy váltak el, hogy hiszti volt, mert ott volt valami dolog az expon. Azt hiszem, itt valami olyasmire kell ezt visszavezetni, hogy itt ilyen szponzori dolgok vannak a háttérben. Van egy sajtótermék, nem biztos, hogy most exakt módon el tudom mondani, hogy mi folyik itt. Van egy sajtótermék, a sajtótermék a szponzorál egy versenytőt. Ez eddig oké. És mondjuk az a sajtótermék pont a Mr. Olympia szervezőknek a tulajdonában van. És akkor az a lényeg, hogy megszűnt ez a szponzori szerződés, de valami ilyesmi volt, hogy vagy, nem, lehet hülyeséget mondok. Megvan, rájöttem. Sajtótermék szponzorál X versenyzőt, de úgy, hogy annak van egy tápkiek szponzora is. És a sajtótermék az úgy szponzorálja ezt az X versenyzőt, hogy tápkiek szponzor, amit fizet hirdetési pénzt, azt visszaosztja a versenyzőnek. És amikor megszűnt Kai Greennek a szerződése tápkiek céggel, na akkor lett gond, mert akkor kitalálta, hogy csinál valami saját márkát, csak ezzel már nem tudott oda menni a Mr. Olympia Expo-ra ingyen. És ebből volt egy vita, és akkor előadta a Kai Green, hogy jaj, nem engednek indulni a Mr. Olympián, ahol ott kurvára nem erről volt szó, nem azt mondta, hogy jó, hát akkor ha nem állíthatok itt ki, akkor ingyen, akkor nem indulok. Tehát valami ilyesmi volt itt a sztori, ami nem túl szép a Kai Green részéről sem, hozzáteszem. Nem az, de azt ugye meg kell érteni, hogy a szövetséggel neki nem romlott meg a viszonya. Tehát még abban az évben, körülbelül egy hónappal a Mr. Olympia után őt nem is tudom már, hogy milyen néven, de a lényeg az, hogy kitüntette az IFBB valami Arnold Classicon, és aztán utána még visszatért Arnold Classicra, és azért versenyzett. Tehát azért az IFBB-vel nincs rosszban, csak a Mr. Olympia szervezőivel, meg a Flex magazinnal konkrétan. Csak hát ott azért van némi átfedés profiligában, meg a Mr. Olympia szervezőben, meg ilyesmi. Na mindegy, hát ebből most nagy hiszti van, hogy melyik szövetség fog ebből nyerni, meg hogy lesz. Itt egy nagyon jó képű ember. Ezt nézd. Kire gondolsz? Én nem látom, ez az öreg úr ott, igen, jobbra? Vagy középen az a még öregebb? Harley Davidson 2018-as modell bemutató voltam ma sajtótájékoztatón, és meg kellett néznünk az új Harley Davidson motorokat. Tök érdekes volt, mert a Harley Davidsonnak a vezetője, nem itt eszembe milyen Attila. Tudni kell, hogy a Harley Davidsonnál most önfejlesztések vannak, hogy olajhűtéses hengerfej, ledes fényszórók, a nem műszerek vannak, hanem így a kormány befogóba integrált digitális műszerfal, meg ilyenek. Hú, mondom, a buzi kurva istenit, ez jutott eszembe először, mikor ezt megláttam, és ugye a Harley Davidson Budapestnek a vezetője elmesélte erről egy sztorit, hogy azt mondta, hogy ő is, amikor meglátta az új modelleket, akkor az neki olyan érzés volt, amikor megszületett a gyereke, és azt így odaadták a kezébe, és azt mondta, hogy így, hát ez tök ronda. Eltelt egy kis idő, amíg rájött, hogy hát igazából jó ez. És hasonló ez a dolog egyébként, én is először megláttam, mondom, kurva gáz, igazából rohadt jól néznek ki az új motorok, tehát nincs ezzel probléma. Pár dolgot én baltával lecsapkodnék róla azért, meg remélem van ilyen visszaalakító szett, valami, hogy ne ledes fényszóró legyen rajta, hanem halogén. Én az, a motoromra is most tettem indexeket, mert műszakira kell vinnem, és az kell az index, amúgy nem használok indexet motoron, legalábbis az egyiken. Kénytelen voltam rászállni, és szereztem rendes ilyen izzós indexeket rá, mert én utálom ezt a ledes buzulást, meg ezeket a dolgokat. Na mindegy, úgyhogy én nem gondoltam ezt rosszul, mert én is ugyanezt gondoltam, amikor megláttam, hogy ú, de ratyi, de valójában tényleg marha jól néznek ki ezek a dolgok, csak hát itt haladni próbálnak a korral, és hát most már van rajta USB, hogy tudj tölteni a telefonodat, tudod, meg ilyenek. Na, ugyanez a helyzet a tapitelefonnal és a Facebookkal. Az előbb-utóbb majd ott leszel te is a Facebookon, és a szaperelőt fogod ott elmondani. Kurva élet. Most még azt hiszed, hogy ez kurva ronda, de rájössz, hogy jó. Hát ez. Nem, várjál, én nem mondtam, hogy most veszek egy új LED lámpás Harley Davidson, szó se lehet róla. Én pont ezt meséltem neked, hogy nem vettem ledes indexet, hanem halogénizós indexet vettem, nem mindegy. Mert még rondának találod. Igen, mindig rondának fog találni. Idő, hogy amikor már csak LED lesz, és már halogénnél úgy fognak rád nézni, mint aki vizét, videókazettát keres. Az nem baj, az nem baj. Lehet, hogy ha lézerlámpa lesz meg ilyenek, akkor már tetszeni fog a LED, vagy nem tudom, hogy fog működni, majd meglátjuk. Most talált a Stipit Robi egy csomó kazettát, és Digi 8-as videokamerával van fővébe, és neki van még Digi 8 előtti 8 mm-es analóg videokamerája, de mondja, hogy abban nem jó a Digi 8 szalag, és megkérdezte tőlem, hogy nem-e tudom, hogy hol van a Digi 8-as kamera, de mondom, én a büdös életben nem használtam Digi 8-as kamerát. Egyébként ott volt az asztalomon. De nem tudom, hogy került oda, hogy került hozzám, de... Kismanók. De ezen elméletileg olyan anyagok vannak, hogy a régi Mátra kupa meg ilyenek. Az jó lenne, ha meg lenne. Nekem még van régi kis jelőanyagom, Davy Avi. Ilyen sztorik vannak, de az már a Digi 8-nál egy jóval újabb történet. Egy kicsit elkanyarodtunk. Ha segítesz nekem majd átjátszani, akkor nekem azt hiszem megvan még VHS-en a Mr. Univerzumon. Hogy a francban? Az nekünk van erre felszerelésünk, bár le kell porolni rendesen, de van. Azt mindenképpen be kell írni, mert tudod, elromlik a szalag, elveszik, tök az horomban. Akkor ezt megbeszéltük. Egyébként engem érdekel, hogy a 90-es évek közepén mondjuk hogy működött az, hogy elkezdett gyúrni, még azelőtt valamivel gondolom, és ez a profi kártya megszerzés akkor hogy volt? Tehát, hogy egyáltalán a nemzetközi versenyekre gondolom valahogy kvalifikálni kellett, és hogy ez az egész, tehát hogy jutottál el a Kisjenő edzőterembe, a Kisjenő magyar bajnok lesz, és így tovább, tehát hogy egy pár lépésben, mert azt tudjuk mi van ma, nem tudjuk mi volt akkor, mert itt vannak olyan nagyot mondó emberek, akik úgy hirdetik magukat, hogy a Mr. Olympia színpadán álltak meg, versenyeztek a Mr. Olympián, holott ez nem igaz. Hát ezt el kellene mesélnünk, hogy mi az a Mr. Olympia színpad. Ez pontosan, hogy... Ami sajnos egy kicsit aktuális is, ugyanis a Mr. Olympia jó sok évig a Mandalay Bay hotelben volt, ahonnan most embereket lövöldöztek le. Ez egy kicsit kemény sztori. De remélem, hogy jövőre nem az Orleans Hotelból fognak lövöldözni, mert most már ott van a Mr. Olympia. Egyébként te elméletileg kaphattál volna profikárt, tehát sima magyar bajnoki címre is, mert akkor még volt magyar bajnokság, és az még igazi magyar bajnokság volt, de aztán mégse ezt választottad, vagy nem tudom, hogy volt. Így van, meg lehetett volna vásárolni külön. Tehát igazából jogalapja volt, de külön meg kellett volna venni. De én úgy néztem ezt a dolgot, hogy mit keresnék én a profik között, hogyha nem nyertem meg egy világbajnokságot. Tehát, hogyha az amatőrök közül nem lépek ki. Mert azzal, hogy nyerek egy országos bajnokságot, azzal nem a világot győzöm le, hanem csak az országos testépítőket. De én ezzel úgy voltam, hogy nekem addig nem kellett profikártya, amíg én az amatőr csúcsból ki nem lépek győztesen. És én ezért küzdöttem azért, hogy én a Mr. Univerzum kategóriát megnyerjem, és ne csak a súlycsoportot, hanem az abszolút kategóriát is, és ezzel tudtam, hogy én most itt biztos, hogy jogosan lettem profi, mert az összes létező amatőrt legyőztem. Hozzáteszem, hogy azért mondjuk 15 évvel ezelőtt még volt magyar bajnokság, és még volt valami színvonal a magyar bajnokságon. Volt egy ilyen milyen mezőny, egy pár ember mindig kategóriában, de ezt nem lehet hasonlítani a 90-es évekbeli magyar bajnokságokkal, meg a 80-as évekbelivel, ahol kurva sokan voltak, és ahol effektíve kvalifikálni kellett, hogy te a magyar bajnokságon elindulj, még neked is kellett kvalifikálni, mert kellett minősítő bajnokságon aranyjelvényt szerezni ahhoz, hogy a... Mert azt hiszem az ezüstösök indultak a másodosztályon, az arany meg az első. Így van, pontosan. Tehát képzeld el, hogy kettő magyar bajnokság volt, első és másodosztály, és a súly kategóriákban meg nem három ember volt, meg négy. És olyan volt, hogy egy foci meccsre jöttek volna ki a nézők, tehát olyan őrjöngés volt a közönség között, légkürtők ordibálták a rajtszámokat, tehát tényleg olyan hangulat volt, mint egy komoly foci meccsen. Ezt nem tudom, hogy tudnánk visszahozni, különben egyszerűen nem tudom, hogy lehetne megcsinálni, de... Igazából egyébként ez a fajta hangulat, ez még az én versenyző időmben is, vagy most nagyon az elején még megvolt, amikor a Tozó indult magyar bajnokságon, a Skórusz Bernát, vagy ő pont nem indult, hanem drukkolt, és már csak egy pár szószóló volt, tehát egy pár hangulatember volt, vagy hangulatcsináló ember volt a nézőtéren, de még én ebből még tapasztaltam valamennyit. És most már teljesen vértelenek ezek a versenyek. Kuss van végig, de egyébként a nemzetközi ugyanúgy. Tehát mondjuk az oroszok, azok megtartották azt a jó szokásukat. Menzbuzikban hallottam néhány ilyen kis ratyivinnyogást. Hát annyi, igen. De mondom, az oroszok azok drukkolnak a mai napig, esetleg az ukránok, de úgy nagyjából kuss van a versenyeken nézőtéri szempontból. Nem lehet az, hogy akkoriban a sok versenyző sok rokont hozott, és azok kiabáltak? Nem, haverok. Haverok is, tehát ilyen csapatok jöttek. Így van, meg nézzük azt is, hogy akkor nem volt ciki örülni. Már ciki. Cikinek igen. Tartják. Nem tudom, hogy ez pszichológiailag hogy van, de tényleg frenetikus volt. Sőt, még a bajnokok éjszakán az elsőn, az mikor volt? 2003-ban. Még ott is a debreceniek lejöttek Vékony Zolinak drukkolni. Hát, ha most kolompokkal, meg minden lófasszal, kegyetlen volt. Ha most megnézed, sajnos ilyen világ van itthon, de többnyire a világban is, hogy az érzelmeket kimutatni nagyon ciki. És ez nagyon undorító dolog, hogy ilyennél fajult a világ. De basszus, egy foci, az megőrizte. Érted? Nem tudom. Ezért nem értem. Hogy lehet, hogy most már úgy van, hogy a heteroszexuális érzelmeket nem lehet kimutatni, hanem csak a homoszexuálisat, mert különben megszólnak, hogy izé vagy. De akkor mi a gond a testépítő versenyekkel? Hát most mondtam, hogy a men's buzikon van vinnyogás. Ja, hát azt hittem, hogy azt ilyen vérszegény valamire gondoltad. A focinál jelen esetben szerintem fordult a kocka, a közönség az megmaradt jópofának, de a magyar foci az nem olyan, mint régen. Nem is tudom, hogy volt-e a 60-as évek óta jó magyar foci, de ehhez már nem értek tényleg. Közben kimentem egy telefont elintézni, és az Imi elkezdett valami sztorit a kolbászszagról. Akkor ezt most spontán újra elmondom. Az volt a lényeg, hogy mesélem a Jenőnek, hogy kedden láboztam, most ugye péntek van, ennek azért olyan jelentős, hogy én rohadtul izomlázam van, és van egy edzőtársam, aki mindig lábozunk. És edzettünk, és magas ismétlés számú edzéseket csináltunk, ahol azért nagyobb koncentrációt igényel nekem például, mint a nagy súlyos. És a második körnél ez úgy néz ki, hogy 3 gyakorlat, 20-20-os ismétlés, és utána 1 perc szünet. Tehát elvileg 20-at kellett volna belenyomnom egy adott gépen a gyakorlatba, vagy a súlyba, és 15-nél lerohadtam, mondom, mi a faszom ez a kolbásznak, és azt hittem, hogy a szájtegódnak a befúvóján, a szellőztetőn keresztül jön be a kolbász. Ez egy effekt, hogy így beküldtek egy kolbász illatot az emberek. Ezért McDonald's-ot azt lehet érezni, és kurva idegesítő. És akkor háborogtam is neki, mi a faszom ez a kolbász. És vigyorok, hogy hát az igazából ő meg büfögött egyet, és nem találod ki, hogy honnan ered a téma, hogy nem teljesen a hurkától. A hurkából, hát gondoltam. És mert a hurka a kolbász, ugye? Hát az és tudom hazudom. Megint büfögtettél, mint állat. És a lényeg, hogy végignyomta büfögés. De nagyon durva kolbászszag volt, és állítása szerint egy ilyen 5 centis kolbászt evett meg, és ennyi, de szerintem egy fél kilót meg kell azzal bánni. De hát ez is túléltük ezt az edzést. Hát én még azon se lepődnék meg, hogyha itt a kolbásszal kapcsolatban eszetekbe jutott volna az a haverunk, tudod, amelyik ott webkamerába szokta húzogatni a kolbászkát. Lehet, ott is kolbásznak van, attól félek. De hát van, egyébként ennél sokkal rosszabb dolgok is történnek az edzőteremben, ha szagokról van szó, de még az autóba is utazás közben. És hát nem akarok itt neveket mondani. A műsor elején bejött ide egy fiatalember. Egy szóra ő például szokott ilyet csinálni, hogy utazunk valahova, és akkor befingik, mint az állat. Hát, nem akartam ilyen csúnyán mondani, de tulajdonképpen egy ilyen kisebb népírtást lehetne kivitelezni ezzel a történettel. És szinte úgy vagyok vele, hogy azon csodálkozom, hogy így nem szólnak meg ilyen szirének, tudod, és ez a biohazard jelzés, vagy valami, és így hirtelen helikopterrel... Körülnek ilyen emberek, és így leakarnak, mint a szörnyel. Az, és megjelenik ilyen gázmaszkos, fehér, szkafanderes emberek. Tehát örülj neki, akkor van bélműködése életben. De hozzáteszem, hogy van nagyon jól nevelt, és nagyon valaha nagyon népszerű, nagyon jól nevelt, nagyon kellemes fiatalember is volt ebben a közegben, aki úgy látszólag előadta magát ilyen jó fiúnak, beült az autóba, és akkor oda meg úgy beszart, hogy azt hittem megdöglünk szó nélkül, tehát ilyen volt. Tehát ez egyfajta képmutatás egyébként, hogy valamilyennek adom magam, mert ha valaki fingós, bazd meg, mint a Lesukov, akkor bazd meg, akkor legyen fingós nyíltan, érted? Hát majdnem, igen, de igazából ott, ha 20 méterre lettünk volna tőle, akkor is zorral lett volna. Tényleg egyébként tényleg fingós vagy, ezt csak mondtuk? Nem, hát neked nem hullott ki a szemöldököd akkor, nekem azóta sem ült vissza. Ez is megasszott, ami van. Egyébként pont akkor láttuk először, szerintem amikor ott a Lesukó fingalozott, akkor láttuk először, hogy hívják? A Boneket. Igen, a Boneket. Boneket, és akkor így még ennek ellen észrevettem, hogy a Bonek az milyen kurva. Nem fingott? Vagy azt tudtatok, hogy nem fingott, ő rohatizmos volt csak. Lehet, hogy akkor is azon, mert most is egyébként nem van dugul az orrom, egy kicsit biztos halljátok, mert szerintem egy kicsit megfáztam a motorozás miatt, és az sokat segít ilyenkor, hogy ilyen Lesukó társaságot el tud viselni. Hát ez néha jót tesz. Bárcsak lett volna ilyen képességem akkor, amikor egyszer kaptam egy videót, ahol valaki kolbászkát húzogatta. Mondjuk ott majdnem megvakultam. Egyébként aztán ki is nyomtam gyorsan. De ott is lehet, ott például egyébként, ha jól tudom, akkor elképzelhető, hogy neki például nem ment volna ez a sztori, tehát hogy tele fingja a kocsit, mert valamilyen oknál fogva a seggébe is kellett turkálni. Ez nem volt ragadva valami, csak bekapcsolva hagyta ugyanazt a webkamerát, amivel a kolbászhúzogatás ment. És lehet egyébként, most így röhögünk rajta, de azért milyen jó érzés fingani. Tehát egyfajta megkönnyebbülés. Hát és hogyha nem megy, de érezzük, hogy kell, akkor lehet, hogy föl kell nyúlnunk, csak ki kell kapcsolni a webkamerát. Ilyen egyszerű. Egyébként én ezt az ominózus és szerencsére nem láttam, mert szerintem megálltam volna a fejlődésben, de én ezt, van egy ilyen, biztos ismeritek ezt az ilyen autós újságírót, meg profi vagy boxsal is foglalkozott régen, Winkler Robert. Én ezt neki átküldtem ezt a videót, hogy nézze meg, hogy itt a mi sportágunk csodálatos mesdjéjén milyen intellektuális magasságokba emelkedő emberek vannak, és ő ezt megnézte, és nekem telefonba kommentálta, hogy mikor mit csinál. Ezt így végig mondta, de már szerencsére arra sem emlékszem. Szerintem ilyenkor jobban jársz, hogy te nézed meg, mert hogyha te hallod az instrukciókat, és a fantáziádra bízod, akkor lehet, hogy durvábbat képzelsz, mint ami valójában látható lenne. De hát ezt majd legközelebb esetleg, hogyha átküldenek ilyen videókat, akkor jusson eszedbe. Van az embernek egy ilyen szellemi képesség, hogy bizonyos dolgokat a felejtés homályába el tud nyomni magában, és azt nekem sikerült szerencsére. És ez a kategória. Igen. De egyébként, ha már is szóba került ez a, de nem is ez az illető, hanem úgy általában a jelenség, hogy vannak dolgok, például ez is szerintem lehetne egy olyan téma, amiről nem beszélünk, mert mondjuk undorító, meg vannak más dolgok, amikről nem beszélünk, mert bizonyos felelősségtudat tartozik hozzánk, és ezeket hívjuk tabunak. Mielőtt ebbe belemegyünk a tabuma, van egy sztori, mert ugye a hazudós emberekről is volt. Ja. Várjál, mielőtt tabu egy sztori, szerintem csináljuk azt, hogy most elértünk egy ilyen nagyon durva mélypontot, most bejátszunk egy zenét, és onnantól elindulunk fölfelé. Follow the wind where do we begin? Jeff Scott Soto-tól volt a Paranoia című szám, szerintem ez a legújabb albumról van, de annyira jók itt a témák, hogy azt hagyjuk is most a zenei műveltséget, hiszen más irányú műveltségeink is vannak. Például érdekes, hogy Jenővel van egy ilyen filozófiai nézetkülönbségünk, mert én úgy gondolom, hogy például a férfi és a nő között a fingás az egy bizalmi jelv alapján működik, tehát az már egy bizalmi kapcsolat, amikor egymás előtt fingotok. Tehát az már egy összeköt a fingás, vagy valami ilyesmi. Nem, mintha én nagyon fingadozni szoktam volna otthon, de hát ha már mersz a másik fél előtt fingani, akkor az már egy bizalmi dolgot jelent. Vagy nem. Igazából teljesen igazad van, mert az már egy bizalmi állapot, de én úgy tudom, hogy amikor az első fing elhangzik, ott ér véget a szerelem. Tehát onnantól már átmegy egyfajta szeretetben ez az egész, ami igazából egy sokkal mélyebb kapcsolati tényező. Én nem gondoltam, hogy az előző mélypontot sikerül alulmúlni, de ezeket csak is van hozzáfűzni való, mert ugye a kapcsolat az megszilárdul, hogyha már a szar nem most tudod. Most jön az igaz humberot oldalán. Ilyenkor ugye gázhalmaz állapotból távozik a szerelem, meg együtt az ablapot. Hát ez, azt hiszem most elértünk egy csúcsot tényleg, de egyébként ez valóban, hát néha vannak ilyen szükséges rossz dolgok. Megismerkedtem valakivel mostanában, és arra gondoltam, hogy említem neki a BB rádiót, hogy azok alapján, hogy meg tud engem igazán ismerni, milyen gondolataim vannak. Mondtam is neki, hogy megyek rádiózni, az 2 óra, és utána arra gondoltam, hogy letöltögettem neki a rádiót, és elküldöm, mert most külföldön van. És ez véletlenül kimarad ez a mostani. De hát igen, ez kifog, ez biztos. Van még egy jó mondás, ez egy barátom nagypapája mondta, amikor elment WC-re, és ha kihallatszott néhány recsenés, hogy gyerekek, jó húgyozás fingás nélkül nincsen, és ez is kurva nagy igazság. Ha kettőt összekötjük, akkor ha jól értem, ha ez igaz, és ezt alaptörvénynek vesszük, akkor ami szerelmes, hogy még egy húgyozni se tudsz egy jót. Vagy lehet, hogy ez a kapcsolat megszilárdításának a titka. Na jó, de akkor viszont mi van a szerelemmel? Tehát, hogyha a szerelem az első fingással elillan, és jó húgyozás nincsen fingás nélkül, akkor ott az asszony, akkor még egy pisálni se tudsz egy rendeset. Kivéve, ha van annyira, mit tudom én, szabad életfelfogása az illető, hogy már a webkamánál mindent bemutatott, én amit be lehetett. Én haragszom az asszonyra, mert ő sose fingott. Még előttem soha. A Dóri se. Nem, mert és én mindig mondom neki, hogy figyel rá, tunkodom a hasát, és nem. Azt akarod, hogy fingjon rád? Nem rám. Olyat is ismerünk, csak azt szokta a kolbászkát húzogatni. Webkamerában olyan is van, de ez nem, nem az szeret? A modal. Ez nem az a modal. Nem azt szeretjük, hogy fingjál rám, hogy ott meg nem szilárd, ott már nem. Pont, hogy megszilárdult a dolog. Nem, igen, nem, hát, nem az, csak ez egy szerintem tök poén. De nem. Tehát néha szivatom és nyomkodom a hasát, de most nem, nem akarja. Undorító lesz, de most már ezt, szerintem ez már megvan ez a műsor ilyenek. És a kislányoddal mi van? Tudom, hogy ilyen titkokat nem szabad elmondani. Hú, basszus, hallod. Ez tényleg beszarás, de olyan akkorákat fingik néha. Na. De ilyen sorozatban ez megy. Szokjára üt. Megpróbálom. Nem, én nem vagyok fingós egyébként. Nem. Hát akkor én nem lehetek büszke, mert én nem vagyok nagyon fingós. Hát nekem reggel általában akkor kell csak, de ez se ilyen nagyon jellemző, hát nem mondom, hogy nem fordul elő, de nem viszem túlzásba, de ilyen sorozatfingot én nem tudok, amit ő bír, ez a ilyet, és bazd meg simán ráfogja a mopszra. És mondom, hogy nem tudok, mert a mopsz az tényleg szokott fingni. Képzeld el, hogy a mopsz az ott ül lent, a lábunknál, ő ott ül jobb oldalon mellette, mint a hurka most, tehát ez se véletlen, és azt mondja, hogy mondom neki, fingottál? És mondja, hogy nem, a pók volt. Pók volt simán. Mondjuk erre a hülyeségre én szoktattam rá, hogy mindig valami poénból mondjunk. Volt valami ilyen film régebben, amiben valami ilyen rossz gyerek volt, és akkor csinált valami nagyon nagy szart, amit egyértelmű, hogy ő volt, és azt mondja, hogy nem én voltam. Tehát tudom, ez a nagyon egyszerű magyarát, és ezt poénból szoktam ezzel vele poénkodni, és ugye neki ma a humor érzéke, és simán ráfogja meg. Anya volt, meg ilyenek, simán. És akkor röhögünk. Kell csinálni. És röhögünk persze ezen. Tehát ez úgy működik. És hogy a gyerekek milyen őszinték tudnak lenni. engem nagyon csúnyán felmószárolt a kislányom az óvó néninél, hogy az apa mennyit szokott ingani. Szerintem milyen szívesen mentem érte az óvóba. Hát akkor szülői értekezete várjuk kis Jenőt. Oda csak anyuka ment. Elkezdő a szülőit, ahol a jobb hátsó sorokban ül Jenő és mindenki. Más-másról azt se tudja, hogy mi a fasz van. Mert pomos volt. Úgy, Jenő nem szerelmes. Ja. Pomos volt nyílt lap az óviban különben, de nem fingott senki. Viszont az az érdekes, hogy mi egy jó óviba vagyunk, tehát nem a tipikus pesti full gyökér környezetbe, de itt is volt egy gyökér, akinek szelfizni kellett kurvára, mert nem lett kibírni, és amit nem tudok felfogni, hogy mindenki a rohadt telefonját bassza itt is, és föl kellett venni, olyan nagyon fontos dolgokat föl kellett venni telefonnal, hogy a óvó néni a gyümölcscentrifugában nyomkodja az almát, és akkor a gyümölcscentrifuga bőrlög és csinálja a gyümölcslevet, ezt föl kellett venni telefonnal. De úgy, hogy én egy hátul maradtam, hogy legyen egy ilyen kör, és mindenki lásson. Tehát nem mentem oda a kis asztal előtt a gyerekek, és nem mentem oda a gyerekek seggébe, hogy ugye teljesen körbe álljuk, hanem hogy legyen egy kis tér, és mindenki lásson, és nem, mindenki oda nyomult. És szóval vannak azért még gondok. Durva, hogy én most voltam pár hete, 21 éves osztálytalálkozón, általános iskolai, és készült 2 darab kép, de azt is valamelyik srácnak eszébe jutott, hogy ülünk az asztal, tehát ez igazából használhatatlan, és elfelejtettem szelfizni, pedig szerettem volna, vagy legalábbis egy kibaszott képet csinálni a volt osztályfőnök nőimben, ott volt az alsós is, meg a felső tagozott osztályfőnököm, nem is a szelfi a lényeg, annyira jó volt a program, annyira megfeledkeztem magamról, hogy elfelejtettem, és nyilvánvaló, hogyha ülsz egy étterembe, és azzal szarakodsz, hogy fotózgatod a kajádat, akkor igazából nem is vagy éhes. Pont ez a bajom ezzel is, és ez a lényeg, mert rátapintott rá teljesen, hogy a hülye szülő a rohadt szelfivel, meg a nem tudom minek a megosztásával van elfoglalva, ahelyett, hogy élvezni ezt a pillanatot. És ott lenne tényleg a gyerekével mentálisan. Tehát ezeket az élményeket, ezeket meg kell élni. És ez megmarad a fejünkben, tehát ezt nem fogjuk elfelejteni, az emlék az megmarad. Nem kell mindent levideózni, lefotózni, facebookozni, insta faszomozni, nem kell mindent. Hanem ez régen is megvoltak az emberek nélkül. Ha már valamit fotózunk, akkor... Most csináltam egy insta fiókot. Hát ennek örülök. Az első selfit megcsináljuk itt a... Ez úgyis egy nagyon exkluzív stúdióban vagyunk most. Ha én most előveszek itt egy selfie-botot, akkor hogy fogsz rám nézni? Hát szerintem rácsapok a telefonodra egy másik bottal. Ne idegesíts, hogy neked van selfie botod. Ja, ezt mutattad, ezzel már át akartál egyszer verni. De elvileg ezt selfie botként is ide már. Húha, ez nagyon. És van benne selfie bot toldat. Pedig pont akartam mondani, hogy van ez a haverunk, kölcsönlatotnám neki, hogy a legközelebb, amikor seggébe kell turkálni, akkor ne kézzel keljen. Félek, hogy már nem kéne vissza a cucc, mert ez a haverunk ez kapott kölcsön autót 4 évvel ezelőtt 2 órára, és azóta se adta vissza, és félteném a kis selfie botomat, hogy esetleg én is így járok, ami plusz a seggszaga lesz a végének. De tényleg most már kezdjünk el beszélni a fő témáról, ezekről a tabukról, hogy erről mit gondoltok, szükség van-e rá, nincs szükség rá, ugye Jenő nem véletlenül van itt ebből a szempontból, ő azt hiszem elég jól meg tudta fogalmazni a lényeget, és nem is akarom tőle elvenni a szót. Szóval én röhögök, mert eszembe jutott a varázsló, és nem bírom ki röhögés nélkül. Azzal el is indítanám akkor a dolgot, hogy az élet számos területén szerintem szükség van tabukra. Ugye volt ebből a dologból egy kis internetes botrány, amiről most szó van, nem nevezzük meg, hogy kiindította el, hogy pontosan miről is van szó, de a lényeg, hogy például az is egyfajta tabu, hogy ti ugye gyerekesek vagytok, Jenő és Bani, majd gyerekkel rendelkeztek, és neked még kislányod van, igen. Tehát mondjuk lehet, hogy ezt a télapó feelinget ő még tényleg azt hiszi, hogy jön a télapó, és az is egy tabu, hogy nem beszéltek arról, hogy az valójában a beöltözött, mondjuk a kis Jenő, hogyha már szóba jött a télapó jelme, ez amúgy nem hülyeség, lehet, hogy felkérjem a Jencit majd 6-án. A lényeg, neki sem mondjuk el, nem azért, mert gonoszak vagyunk, meg nem tudom, önös céloktól vezérel, hanem egyszerűen nem akarjuk azt a kis világát összerondítani egy első nekifutásra, mert annak megvan az ideje. Ha nagyon egyszerű akarok lenni, vagy akár nem mondjuk el a gyereknek, hogyan lesz a gyerek. Apu megdugja anyut. Ezt nem mondjuk el a gyereknek. Hát, vagy ha elmondjuk, akkor nem biztos, hogy 5 évesen. Igen. És sajnos az a helyzet, hogy ez a téma, amiről itt szó van, a sportolóknak a doping használata, az pontosan ilyen tabu, és azért nem beszélünk róla, nem azért, mert valami olyan titkot őrzünk, meg nálunk a bölcsekköve, és nem akarjuk, hogy kiderüljön, hogy ez így működik, és akkor másnak is legyen mondjuk 50-es karja, hanem itt komoly felelősségről van szó. Van itt két dolog, az egyik a felelősség, a másik is, erre egy nagyon egyszerű mondatom van, mert nem értik meg. Ezt akartam mondani másodikként. Ja, akkor oké, akkor meg hogy kik szoktak ezzel élni, és legyen egy kurva jó hasonlatot mondott, amit mondd már, ne légy szíves, a bűvész varázsló történetet. De igen, tehát hogy a bűvészet is egy illúzió. Tehát bemutatnak most már olyan trükköket a színpadon, amire kajakra azt gondoljuk, hogy hát ez egy varázsló. Mert mint amikor a kolbászkát húzogatják. Ja, az nem, az összekevertem. Az másfajta varázsló. Az más varázsló. Tehát tényleg olyan csodálatos dolgokat tudnak bemutatni, hogy tudod azt, hogy átbasznak, tehát hogy az egy trükk, de mégis azért olyan határon gondolkodsz, hogy basszus, ez tényleg lehet, hogy ezt meg tudja csinálni? Tehát, hogy képes erre, hogy mit tudom én, a gömböt lebegteti nem is az égbe? Nem is az, hanem azon tudod, hogy nem igazi, hogy nem lebeg a gömb, hanem azon gondolkozol, hogy hogyan csinálta meg. És a képzeljétek el a mozit. Szoktam ugye, én sok emberrel beszélgetek, és vannak nekik is érveik, nekem is vitatkozom dolgokról, és például van egy haverom, akinek tetszik a Transformers 5, és mondom neki, ez egy szar, mert CGI. És azt mondja, hogy mi bajom a cégével. És pontosan ez az érvem volt, ami neked is, hogy az a baj a cégével, hogy amikor te régen megnéztél egy filmet, amiben filmtrükkök voltak, akkor tudtad, hogy ez nem igazi. Nem repül az űrhajó az űrben. De azon gondolkoztál, hogy ezt hogy a picsába tudták így megcsinálni élethűre. Ma mit csinálok cégéi, bazd meg, megrajzolja a számítógép. Ezért szar a cégéi, mert tudod, hogy ez csak cégéi. És pont ez a lényeg az illúzióban is, hogy azon gondolkozom, hogy csinálja ezt meg, ezt a látványt. Igen, de mégis olyan trükköket mutatnak már be, hogy azon is, most azért valljuk be, tehát az embernek van olyan szinten az agyi képzelő ereje, hogy bevillan az is, hogy basszus, ez lehet, hogy tényleg tud varázsolni, de tudjuk, hogy nem. De akkor is azért ott van a fejünkben az, hogy bazzeg, ez hogy a picsába csinálja. Igen. Ez máshogy nem lehet csak varázslással, de akkor is tudjuk, hogy trükk. És akkor jön egy gyökér, amelyik sorozatot csinál arról, mert nem jön be neki a bűvész világ, nem tud belőle megélni, béna volt, szerencsétlen volt, teljesen mindegy, hogy miért. Nem jön be neki a bűvész világ, és forgat arról egy filmsorozatot, hogy a bűvészek hogy csinálják ezeket a trükköket, és elárulja a bűvészeket, elárulja azokat a titkokat, ami a bűvészeknek kurva sok pénzbe került, meg az életüket ráteszik, nekik az életük a bűvészkedés. Neki meg azért, mert nem jött be, akkor ő abból próbál pénzt szerezni, hogy felfedi ezeket a titkokat. Hát ez mennyire egy undorító dolog. Ha egyáltalán felfed valamit, és ha egyáltalán igazat mond, most mondok egy konkrét szemét, biztos, hogy ismeritek. Itt mutatok, miért két mondok. Rich Pinája. Kiváló Rich Pinája, a nevű nagyon híres profi testépítő, ahogy olvastuk a sajtóban, soha nem volt profi, de ne foglalkozzunk vele. Ő például azt csinálta, hogy volt egy kiváló szerződése egy kiváló céggel, Mutato Nutritionnek hívják ezt a kiváló céget. Én biztos, hogy azonnal onnan vásárolnék mindent, amelyik cégnek ilyen neve van, én attól azonnal mindent megvennék, és ugye Rich Pinája annyira hülye volt, hogy magára tetováltatta a cég nevét, szóval amikor kibaszták a picsába, akkor át kell ütni a tetoválást. Ez eddig tiszta sor. Na akkor ő nagy igazmondó lett. És elmondta, képzeljétek azt, hogy ez a tápkiegipar az átbaszás. Nem is kell neked fehérje. Semmi szüksége nincs rá. Mondta valaki, hogy fehérjét kenni? Nem. Fehérje mire jó? Edzés után egy gyors fehérje bevitel. Mondtuk mi azt, hogy fehérjét egyél hús helyett? Senki nem mondta, azt mondjuk, egyél hús, bazd meg. Tehát mindig is az volt a koncepció nálunk is. Én is egy kereskedelmi céggel kapcsolatban vagyok, és ott is az volt a koncepció, hogy megtanuljuk az embereket táplálkozni, edzeni, és a táplálkiegészítő, és azt eladja nekik a cég, de ez csak kiegészítő, és azt mondjuk, hogy ne vegyél proteint, ha nem kajász normálisan, kurva felesleges. Tehát ugye ez az alap, de ő azt mondja, hogy átbasznak a gyártók. De azonnal elkezdett tápkiéget gyártani, saját márkás tápkiéget, amiben az volt a trükk, hogy ő azért mondta, hogy átbasznak a gyártók a fehérjével, mert nem tudott fehérjét gyártani. Mert fehérjét gyártani ma már bonyolult, mert a fehérje drága, sorolhatnám, nincs rajta haszon, sokkal egyszerűbb edzés előtti bedúlandókat gyártani, meg ilyen fasságokat, amire aztán pont kurvára sok esetben nincsen szükség. Nagyon marginális része a tápanyagigényednek, hogy legyen edzés előtti bedúlandód. Vannak jó dolgok, persze, de ezt így beállítani hazugság. Mondok másik példát, másik cég. X cég akar szerezni Vitargót. De Vitargó az csak nagyon nagy cégeknek ad el, a Svédország Vitargó, és azt mondta, hogy bocsi, de nektek nem tudok adni, akkor megpróbálták egy másik cégtől, akit tudták, hogy a Vitargó tud szerezni, ő is adott nekik, és akkor elkezdtek cikkeket írni arról, hogy a Vitargó szar. Mert a malt ugyanaz, mint a Maltodexini. És ez egy kurva egyszerű hazugság. De ilyen csávó van Magyarországon is, csak nem olyan nagy név, és most ő leigazolt egy tápkér céghez, és ő eddig mindig attól volt hangos, és aztán még téged is kiosztott ez az ember egyébként, majd nem akarok teveket mondani, kis szőkájú kékszemű, valami török sorozat csapatába tartozó gyerek. Igen, és igen, az a lényeg, hogy ő is mindig szívta a tápkiegipart. A tápkieg a szar. A tápkieg szar. Aztán van szponzorom, akkor már jó. Úgy, hogy ő részt vett egy meg a teszten, igen, amit már Scientech csinált. Ott is köcsög volt. Ott is. Utána nem jött el a következő fotózásra. Akkor emlékszel, ott voltam. Persze. Igen. És a lényeg, hogy ez az ember, aki 5 éve attól hangos, hogy a tápkieg a szar, most leigazolt egy céghez. És akkor kérdem én, hogy ez a cég tudta ezt az előzményt, egyáltalán mennyire lesz innentől hiteles, tehát azért ezek nagy kérdések. Ezek komoly cégek, akik ilyen embereket leigazolnak. Szóval itt komoly dolgok vannak, és ugye pont a pöcegödőr, a YouTube, meg ezek, az hozza elő az ilyen embereket, és sajnos a fiatalok meg nem válogatják meg, mert aki YouTube-on nőtt fel, és azt hiszi, hogy ez információforrás, az nem gondolkozik azon, hogy bármilyen hülye leülhet egy kamera elé, vagy egy telefon elé, és pofázhat baromságot. Senki nem hatalmazta őt fel, de beszopják ezt a sok hülyeséget, és bizony ilyen van egy csomó. Igen, az a baj, hogy hitelesnek tűnő emberek próbálnak... Még csak annak se tűnik, tehát ez az, amit én nem értek, hogy még csak nem is tűnik annak. Mert úgy néz ránézel, ki. Most de még nem is néz ki úgy. Mert én tudok olyan embereket, aki az meg rábeszélt erre, meg kokszra embereket úgy, hogy köze nem volt az edzéshez. És olyan dumája volt, hogy rábeszélte őket, de olyan tenyérbe mászó stílussal, hogy fejbe kellett volna rúgni, nem kokszot venni tőle, de tudok ilyen embert konkrétan, sose felejtem el a sztori, el akart adni az autóját. Jött a vevő, mondták, hogy próbaút. Hát öcsém, próbaút az nincs, hát fogod, kifizeted, megveszed, aztán már kipróbált hazafelé. De hát tiszta kosz az autó, hát legalább kitakarítottad volna. Hát kitakarítod magadnak, bazd meg, hát én ebből kér automosó. És eladta így a szarját. Ilyen emberek vannak. Én most itt a nyilvános ilyen tabu megnyitásra gondoltam, hogy hitelesnek tűnő emberek próbálják felnyitni az emberek szemét arra, hogy itt a milyen tabu témák vannak, miről szól, vagy mi van az élsportnak a hátterébe. Ha valaki ezt életútjának érzi, hogy ő erről beszélni fog, akkor beszéljen úgy róla, hogy segíteni próbál az embereknek, és értelmes, alátámasztott módon mondja el, és nem fröcsögve, és kinagyítva, és eltorzítva, és az emberek gyomrába bicskát beleszúrva, úgyhogy azok kifordulnak a sportból, és önmagukból is, mert azt gondolják, hogy na ez egy hiteles ember, és amit ő mond, az igaz. De nem igaz, mert eltúlzott és undorító dolgokat mond. Tehát ha ő segíteni akar, akkor segítsen értelmesen, mert hosszú távon is sokkal jobban megérné neki, hogyha hitelesen adná elő azt, ami az igazság. Az igazsággal az a baj, hogy az igazság az függ attól is, hogy ki, ez amit mondasz, hogy függ attól, hogy ki mondja, és legfőképpen attól, hogy miért. Tehát az a baj, hogy a legundorítóbb dolog az, hogyha részigazságokat szajkozunk, mert az hitelesnek tűnik, de az igazságnak a szándéka, vagy ennek a részigazságnak a szándéka az számít. Minden a bűvészvilág. Igen, igen. Tehát igen. Ezért lett ugye ez elmondva, a motiváció egyértelmű. Hát ő egy csalódott valaki, de egyik nem csak róla lehetne beszélni. Nem biztos, hogy ez a motiváció, mert nagyon gyakran a motiváció egyszerűen a pénz. Tehát ugye nem tudok elérni szart se, és akkor valami ilyen történetet kitalálok, mondok egy másik sztorit, volt egy faszfej pár évvel ezelőtt, ő kitalálta, hogy fitness guru lesz, de úgyhogy azt se tudta, hogy melyik a súlyzóteremben. Szerintem összekeverte simán a ventilátorról az edzőteremben a súlyzókat, de mindegy, de ő kitalálta, hogy ehhez ért, és az első nagy okosság az volt, hogy ő igazságot tesz a tápkék piacon hasonló módon, mint Rich Pinaya, de akkor még Rich Pinaya talán még nem tett igazságot, és az első dolog az volt, hogy majd ő beméri a fehérjéket, mert a gyártók csalnak. Ezt a legendát én is számtalan szóval hallottam, XY tápkieg gyártó csal, mert abban valójában az túl finom, abban csak 10% fehérje van, mert a anyámnak, a kutyának, a macskájának, a nagykabátjának, a ükapjának a fasza az dolgozik egy laborban. És mindig azt szoktam mondani, hogy jó, akkor tanúsítványt tudsz-e mutatni vagy hozni, hát azt sose tudtak. De az a lényeg, hogy ugye ez a hülye is kitalálta, hogy megmagyar az igazságot. Itt ebben az volt a vicc, és ez jellemző egy kicsit erre az ügyre, amire te is utalsz, hogy mi 10 éve bent vagyunk ebben, tehát mi hülyék vagyunk, mi nem találtuk ezt ki, hogy megmondjuk az igazságot, ő az okos bazd meg, aki most cseppent bele ebbe a dologba. Tehát például mi azért nem beszélünk a kokszról, meg mondjuk el a nagy igazságot, mert hülyék vagyunk, nem jutott eszünkbe, baszki, nem jutott eszünkbe, hogy az igazságot elmondjuk. Nem azért, mert valami okunk van rá, hogy nem beszélünk róla, mert felesleges, mert baromság, mert nem lehet ugye elmondani, hogy az emberek megértsék, mint hogy a gyereknek nem tudod elmondani, hogy nincs télapó. Ezt már később, te vagy a legjobb, ezt te tudnál a legjobban megmondani, mert te pontos adatokkal tudsz szolgálni, én csak beszélgettem veled erről, hogy pontosan mi az, amit nem értenének meg. Ugye itt arra utalok, hogy volt a bodybuilder.hu-nak egy ezzel a témával foglalkozó fórum része. Igen, igen, de hadd kanyarodjak vissza. Ez mindenképp mondd majd el, hogy ott hány százalék igen. tett föl értelmes kérdést, és hány százalék volt az, mert azt nagyon fontos belátni, hogy miért nem értik meg, mi az, amit nem értenek meg. Tehát például ez az ember, aki ugye itt kirobbantott ezt a dolgot, ő amikor ugye meghalt a Dallas McCarver, akkor én megemlékeztem egy pár sorba erről az esetről, a szomorú esetről, és én nyilván azt írtam le, amit én is hallottam, hogy félrenyelt. És tudomásom szerint persze pletykák azok vannak, hogy azért nyert, hogy félre, mert szívrohamot kapott, meg azért kapott szívrohamot, mert sokat kokszolt, stb. A lényeg, hogy biztos, hogy félrenyelt, és ezért halt meg. A többi, az már csak mese, meg spekuláció. Hát valószínűleg inzulinos kóma volt ez, de teljesen mindegy, ez egy baleset. De a lényeg, hogy inzulinos tehát kómát, úgy kell nem muszáj testépítő versenyzőnek lenni ahhoz, hogy ezt a hibát így van, elkövet. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy ő most belehalt a kokszolásban. Igen, nem na, az a lényeg, hogy amikor ezt én leírtam, nagyon sokan, hát pozitívan emlékeztek meg, nyilván negatívan, mert egy halálesetre nem lehet pozitívan megemlékezni, kivéve ezt a szerencsétlent, aki azt ecsetelte, hogy ő arra kíváncsi, hogy ebben a sportban, tehát a testépítésben mikor jutunk el oda, tehát hány embernek kell még meghalnia ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy ez egy tévút, ez egy zsákutca, majd talán, hogyha Remi meghal, ugye McCarver után, akkor elkezdünk azon gondolkozni, és akkor ugye leírtam, hogy te miről beszélsz. Hát, hogy egyértelmű, hogy az egész arról szól, hogy ki tud többet kokszolni. És akkor le is írtam neki, tehát ha jól értem, a Mr. Olympia cím, így van, a Mr. Olympia cím csak azon múlik, hogy ki tud benyomni 2 ampullával többet. Na, ez egy mert akkor ezt el kéne mondani a Bonáknak, meg a Reminek, hát akkor lenyomják fél hitet, igen. És ezt viszont készpénznek veszik az ő 3 IQ-jú követőtábora, vagy veszi a 3 IQ-jú követőtábora. Pont azok a nyomorultak, akik nem érnek el akik semmit. Akik miatt nem beszélhetünk ezekről. És meg kell nekik magyarázni, tehát ők azért veszik ezt készpénznek, mert nekik meg kell maguknak magyarázni, hogy ők miért nem érnek el semmit. Holott az az igazság, és ez megint egy kurva fontos dolog, csak nagyon kavargunk, hogy meg kell az embereknek érteni, hogy kibaszottul nem kell versenyzőnek lenni senkinek, kibaszottul nem kell rohadtizmosnak lenni, nem kell Mr. Olympiának lenni, nincsen ilyen kötelezettségünk. Vannak emberek, akiknek ez a céljuk, és ők versenyzők lesznek, vagy profik lesznek, meg a legtöbb embereknek nem kell. Ugyanis ha te véletlenül nem leszel izmos, semmi probléma nincsen, és nem kell azért a másikra fogni, hogy biztos a másik kokszolja, vagy nem lesz annyira izmos. Vagy nem lesz annyira izmos. Ennek nincs jelentősége. Igen. De hogy az igazmondásról, meg a realitásokról egy kicsit még képben legyenek, egy kicsit visszakanyarodok a proteinmérésre, ugyanis mi a nagyon okos föltalált a spanyol viaszt, hogy megmérik a proteineket emberrel ellentétben, mi ezeket már megmértük rég, de annak ellenére, hogy tudtuk, hogy semmi értelme nincsen, és hát mindegyik jó volt, tehát ott kezdődik, hogy nem csalnak így a gyártók, ez egy baromság, ez egy ilyen hülye elképzelés, de mi tudtuk, hogy nincs ez semmi probléma, és most jön a slusszpoén, ez a nagyon komoly kis gyökér, akit egyébként Pöcsnek becéztünk annak idején, ő most proteingyártó lett, és ő előadja, hogy ő mekkora nagy proteingyártó, és másfél milliárd forgalma volt tavaly, ezt emberek bazd meg elhiszik. De ez a... A Pöcs, az. Az a csávó. Az, az. Tehát ő idejön... Aki 98%-os ízesített csokis fejét képes csinálni. Pont, és ez az egészben a sluszpajon, hogy 98%-os fej, ő akarta megmondani az igazságot, hogy csalnak a gyártók, csak az a nagy büdös helyzet, hogy nem, hogy technológiailag. Mikor beszéltem egy elég komoly szakemberrel erről, és megemlítettem ezt a sztorit, azt mondtam, hogy nincs ilyen technológia ilyetlen sem gyártani, és azt mondta a kijavított, hogy nem technológiailag nem lehet ilyet gyártani, hanem egyszerűen 5% nedvesség, 5% hamu, kész. Ez nem lehet más csinálni. Tehát a világ legjobb proteinjében is van 4-5% nedvesség és 4-5% hamu, máshogy nem lehet ezt csinálni. Hát meg ugye az 90%-nál járunk. Hogy például mondjuk, hogyha az én brandemnél maradunk, akkor a Zero Izogétnél miért nincs csokis? Sokan kérdezik. Azért nincs csokis, mert a 91%-os végterméknél, hogyha kakaót használunk, nem tudna nulla zsíros lenni. Márpedig aminek csokis íze van, abban viszont ott van a kakaó, aminek meg van zsírtartalma, tehát nincs kakaó. De aroma. Ilyen egyszerű lebukni. Visszamegyünk körülbelül 10 évet. Volt egy közismert ilyen szélhámos, aki Jay Cutlert ide akarta hozni annak idején, és előadta mindenkinek, hogy Jay Cutler már ki van fizetve, már mindenki van fizetve, már eladta a rendezvényre a jegyeket előre, meg minden ilyeneket kamuzott az ember, és utána hogy nem bebukott ezzel az egészen, nem lett meg a nagy Jay Cutler-es rendezvény. Hozzáteszem, úgy emlékszem, hogy a kis kolbászhúzogató barátunk ebbe is benne volt. És utána, hogy nem, találtok ki, mit kezdett el csinálni, miután beégett, és nem jött össze a rendezvény, és persze csomóan bebuktak pénzt, táplálékkiegészítő gyártó lett. És az volt a szlogen, és sose felejtem el, egyszerűen a legjobb, már mint az a brand, és Párkányban volt a gyár. Párkányban, és ugye volt egy honlapja, cím, minden, és oda volt fotózva, vagy oda volt rakva egy ilyen beembeddel, vagy mit, hogy mondják, egy kép, egy felhőkarcolóról, hogy ott az iroda az meg felhőkarcolom a Párkányban, Sturovo, Párkány, ugye ott voltunk Gofoláért most, a Esztergomból átmész a hídon, csak ugye a hülye barom nem tudta, hogy már akkor is volt Google Maps, tehát kurvára meg tudod nézni a címet. És vagy kimotorozol. Vagy kimotorozol, ha a Párkányi felhőkarcolókat akarod látni, de elárulom mindenkinek, hogy Párkányban nem túl sok, az egy kisváros, nagyon kellemes kisváros egyébként, de kurvára nincs egy rohadt darab felhőkarcoló se. Tehát ilyen szinten hazudós gyökér emberek vannak, és ami az ijesztő, hogy egy csomóan ezeknek hisznek. És nem értem, hogy miért, mert ez nagyon egyszerű. Ezt kurva egyszerű megmagyarázni. Azért hisznek az emberek az ilyen sügéreknek, mert van bennük egy ilyen komplexus, mert nyilván a legnagyobb baj ezzel a témával az, hogyha ezt az amúgy is kényes témát, amit szerintem azért kell tabuként kezelni, mert ugye felelősséggel jár, egyébként van büntetőjogi felelőssége is, csak így zárójába jegyzem meg, aminek most külön aktualitása is van, és van egy olyan felelőssége, hogyha én hiteles emberként azt mondom, mondjuk indultam profi versenyeken, az már más kérdés, hogy nem indultam a Mr. Olympián soha, hanem egy gyengített kategóriában, ami ma már nem is létezik, de mondjuk még mindig jobb, mint hogyha nem tudom, egy akármilyen versenyen, vagy egy nemzeti versenyen indultam volna. Tehát ha én azt mondom, hogy ezek a versenyzők 10-15 féle anyagot használnak, és csak azzal tudnak így kinézni, akkor az amúgy is kokszkúrát tervező Józsika, az lehet, hogy elgondolkozik, hogy fú, én akartam egy vinipropi kúrát, de hát akkor még hozzágyűjtök 10 féle másikat, mert én olyan akarok lenni, mint a legjobb. És ugye ez ebben a nagyon veszélyes játék, hogy azoknak, akik eddig is akartak ugye valamit nyomni, azok már nem 2-4 dologba gondolkoznak, hanem 10-18 fél évben. Vagy aki nem gondolkozott semmibe, az most megondolkozik valamiben, mert hát ugye így nevelünk hülyén. Ez meg a másik fele, és itt szeretném, hogy elmond azt a nagyon fontos információt a Builderrel kapcsolatban, hogy miért szűnt meg ez a blog. Nem blog volt ez egy rovat volt. Volt egy szteroid válaszol rovat, amit elindult, valaki ezt csinálgatta, és akkor elég korán én vettem át, és iszonyat seg hülye kérdések voltak. Tehát rendesen hülye barmak írtak ezekbe a témákba, de elképesztően, és ugye ilyenkor mindig egy ilyen szűrőrendszert próbáltunk bevezetni, hogy valahogy én azért szelektálni tudjam az embereket, meg valahogy megszűrjük őket, hogy ne jöjjön minden ökör állat a barom kérdéseivel. És akkor például az egyik dolog az volt, hogy volt egy táblázat, amit ki kellett tölteni, mindent valakit kérdez. és ugye kötelező volt. Nyilván látom, hogy a gyökér nem töltötte ki, ha tudom, hogy ír, hogy kötelező mindenki tölteni, akkor kuka, akkor nyilván nem válaszol ki, ez ilyen egyszerű. Ez ma is így van az edző válaszolban, van egy regisztrációs formula, ki kell neki tölteni valós címmel, nével, mindennel, látom, hogy nem tölti ki, beírja, hogy webutca, kettő, internet, tehát az ilyen gyökereknek nem válaszolok, mert oda van írva, hogy kötelező bazdmeg. Ez ilyen egyszerű. Tehát aki nem tiszteli az én munkámat, azzal én nem foglalkozom. És olyan kérdések voltak például, mennyit nyomsz fekve, mennyi a fehérje bevitele, szénhidrát bevitele, és akkor képzeljétek el, hogy mondjuk hülye picsa, jaj, próbáltam már lefogyni, de nem sikerült, pedig már mindent kipróbáltam, és a pajzsmirigy hormon szerinted jó-e? És nézem a kis regisztrációs űrlapját, szénhidrát bevitel, nem tudom. De ő mindent megpróbált. A fogalma nem volt arra, hogy mi a diéta, meg semmit, és pajzsmirigy hormon, ami a legmeredekebb dolog. És egy idő után csináltam egy, ezt megmondtam rohadtul, hogy csináltam egy statisztikát arról, hogy a kérdéseknek az arány milyen. És abban már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, de ilyen, hogy értelmes kérdést tett fel, volt ilyen rovat, akkor ilyen, hogy fogalmatlan, teljesen, semmi. Meg ilyesmi szinten próbáltam ezt szelektálni, és ott nagyjából úgy jött ki a történet, hogy 3% volt, akinek lehetett válaszolni. A többi 97 sík hülye volt az egészhez, de az edzéshez, a táplálkozáshoz, mindenhez, de anabolikus szteroidokhoz nyúlt volna. És aztán úgy is döntöttem, hogy meg kell szüntetni ezt a robotot, mert értelmetlen. Azért értelmetlen, van egy ilyen hazug elv, ezt sokan bemesélik, mondtak például, volt egy Daniel Gray elnevű csávó, aki soha nem mert találkozni velünk valójában, és ő írt egy ilyen koxos könyvet, ami valójában az Anabolix 2002-nek a fordítása volt, de mindegy, és az volt az ideológia, hogy így is mi is kokszolnak, legalább segítsünk nekik, hogy normálisan csinálják. Ezt ti is így gondoltátok az elején. Igen, és az a legrosszabb önáltató hazugság, amit mondhatsz magadnak, mert nem tudnak normálisan kokszolni az emberek, mint hogy nem tudnak drogozni, megfüggeszteni, meg semmit nem tudnak normálisan. Tehát ha bármi segítséget nyújtasz ebben az ügyben, akkor te csak reklámozod. És ez csak azt jelenti, hogy egyre több hülye fog ehhez hozzányúlni, nem tudod megváltani őket, nem tudsz agyat adni a hülyéknek, akár megfeszülsz, akkor is csak egyre hülyébbek lesznek, ha te bármit leírsz, ha benne van egy könyvben, ami felvilágosító akar lenni, abban hol van írva, hogy ez a legveszélyesebb, és azt nem szabad használni, akkor azt fogják a legjobban használni. Igen. Tehát teljesen reménytelen ez a dolog. Pont ezzel példázott valaki, amin ugye el is csodálkoztam, mert a napokban megint felhoztam ezt a témát, és leírtam, nyilván leírtam zövegben azokat, amiket most elmondtam, tehát a felelősség, és azt is leírtam, hogy szerintem a magyarországi, ja mert fölhozták a posztom alatt, vagy a nem tudom, a kommentem alatt, hogy ez ugyanolyan képmutatás, mint hogy a fű, mert hogy Hollandiában hogy lehet itt, meg hogy nem. És akkor erre azt írtam, hogy azért, mert a magyar társadalom még nem érett meg erre. Nézd meg, hogy az átlag értelmi színvonal, mondjuk ki IQ, a teljes ország területét figyelme. Hollandiában megértek a fűre? Azt nem tudom. Hülye mindegy, de mint a engem fasz, nem érdekel, hogy mi van Hollandiában, én azt tudom, hogy mi van itt. Persze. Én leszalom, hogy mi van Hollandiában. De ne legyenek illúzióit, hogy ott mi van. De ez nem is érdekel. Tehát szerintem amúgy vannak dolgok, amiket nem biztos. Tehát nem ért meg a társadalom. Az, hogy Hollandiában mit lehet, meg mit nem, mert ez ugyanolyan dolog, hogyha eldobta a szemetet a szomszéd, akkor én is eldobhatom, mert ő eldobta, akkor hagyd dobjam én is. Figyelj, nem érett meg a társadalom, hogy motorozzanak, én motorozok, de nem várom el senkit, hogy motorozzon ezért. Hát igen, ez erről én is már múltkor elpedzégettem. Ez is egy téma lesz majd, a veszélyes hobbik. Ezt emlékszem Hurkának, mi mondtam is. Szerintem a motorozás is egy ilyen felelőtlen és veszélyes hobbi, de abszolút, majd akkor ezt megbeszéljük. Abszolút. De a lényeg, hogy ott nagyon sokan a füvet meg a drogokat hozták fel, de főleg a füvet, hogy azt ugye lehet itt meg ott meg amott, és hogy én lehülyézem a magyar társadalmat. És hogy vigyázzak, mert majd mindjárt megtalálnak ezek az ős magyar hozzáású emberek, akik ugye majd zokon veszik, hogy én azt mondom, hogy bizonyos dolgokat tényleg tabuként kell kezelni, mert bizonyos dolgokra nem érett meg a társadalom. És akkor elírtam, hogy leszarom, hogy ki mit jön, mert ezzel engem fog igazolni, ha neki kell köpködni, ide jön az oldalamra, és ebben a témában, amihez egyébként nem ért, okoskodik, hát akkor nyilván nekem van igazam. Tehát a lényeg, hogy egyszerűen ez nagyon jól igazolja, ez a dolog, amit mondtál, ugye a táblázat kitöltés és a kérdések aránya százalékosan kifejezve azt, hogy mennyire érett meg a társadalom erre, és az, hogy mindenki a kereskedelemmel jön egyből, tehát hogy hol tudom beszerezni, amikor mindenki tudja, hogy ez nagyon komoly szankciókkal jár most már. És a harmadik érdekesség abban, hogy mondjuk van egy értelmes ember, tehát mondjuk 100 fölött van az IQ-ja, azért nem olyan értelmes, de mi mindenki, mint a 80 alattiak, És ő azt mondja, hogy igen, hallottam, hogy veszélyes, tisztá vagyok azzal, hogy mellékhatásokkal jár, de nekem most kell az eredmény. Mert nekem most lesz az esküvőm 3 hónap múlva, és nem hajlandó tudomásul venni. Tehát ha el is mondjuk azt, mondjuk egy ilyen műsorban nyíltan, tabuk nélkül, hogy miről szól az az egész, és ugyan megemlítjük, hogy azért fontos az edzés, fontos a táplálkozás, ezt senki nem fogja meghallani. Egyetlen egy dolgot hallanak meg, ez a fontos, pedig elhangzott, meg elhangzik általában. Tehát az ilyenek, amit te is mondasz, hogy az a koncepció, hogy ha már így is úgy is csinálják legalább, akkor tudják, hogy mit csinálnak, ezért fasság. Mert igazából egyetlen egy dolog fog számítani, a cucc. És minden más háttérbe szorul, és szerintem, akiben van egy kis gógyi, meg van benne kitartás, az úgy is megtalálja a kiskapukat és az utat arra, hogy információhoz jusson idővel, nyilván nem azonnal. Tehát, hogyha valaki segíteni akar, akkor egy zárt csoportot hozzon létre, nem az interneten, ahol minden fasz beszabadulhat, béreljen ki egy termet, tartson elő eladásokat, és akkor ott zártan, kamerák, meg mi egymás nélkül, beszélhet erről, segítő szándékkal. De az, hogy ebből műsort csinálok, meg stílusosan próbálok mindenkit leszarozni, meg befeketíteni, és az is egy érdekes dolog, hogy a többi sportág, ami egyébként meg is van említve, nyilvánvalóan a élsport az fertőzött ezzel a dologgal, ott miért nem állnak ki ilyen nagy okosok, és miért nem feketítik be a többieket? Nem akarnak pénzt keresni ezzel, így hirtelen van jobb megoldás is biztos. Egyébként az egyik legnagyobb gurú dopingügyben Dan Dashian volt, aki több könyvet is írt mindenféle témában, diétában, anabolikus szteroidok, stb. 50 évet élt, azt hiszem, simán meghalt. Szóval azért ez nem gyerekjáték ez a történet, de egy számtalan aspektusáról lehet a dolgoknak beszélni, és ami a legfontosabb, hogy azt tudatosítani az emberekben, hogy kokszolni kell ahhoz, hogy te eredményes legyél, az egy kurva nagy hazugság, én azt szoktam erre mondani. Most vegyünk, találjunk egy virtuális sportot, üllőhajítás, most mondok valamit. Van egy üllőhajító világban, és azt kell megérteni, és ezt kéne megérteni a parasztoknak is, akik a kocsmába a pultot támasztva köpködnek akkor, amikor megbukik az XY olimpikon a doppingon, és azt mondja, hát ha tűnj doppinggal, én is tudnék, nem tudom mennyit futni, meg nem tudom mit csinálni, meg akkor azt kéne megérteni, hogy a üllőhajító olimpikon, aki mondjuk 33 méterrel világbajnok, ő 31 métert dob doping nélkül. Ez a kurvára nem mindegy. Hogy az élsportban ezt elfogadjuk, hogy van, de az élsportnak a tetejéhez kell a doping. És egy átlagembernek kibaszottul nincsen semmilyen dopingra szüksége, azért, hogy a strandon ő tudjon virítani. Tehát az átlagembernek a strandon dopingszerrel szeret izommal virít, ő hazudik saját magának is, meg mindenkinek. Ez rohadt szállalmas igazából ez valahol, hogy ő másnak akar látszani, azt a fizikumot akarja mutatni, ami nekem nincs meg. Neki nincs meg a 20 év edzése, meg a 10 év edzése, meg az akármennyi. Ha gyorsan akarok izmos lenni a esküvőmre 3 hónap alatt, az a hülye, ő valamit akar mutatni, ami neki nincs meg. Ennyiből elmehetne plasztikai sebész az műizmot berakni. Egyébként pont ugyanaz, de ha belegondolok, én nem gondolnám azt, hogy a dopingszerek használata az mondjuk csak a versenyző kiváltsága lehet, mert ha valaki beletett ebbe már 10 évet, és tényleg elérte azt a szintet. De a szintet azt értjük. Így van. Tehát, hogy kiteljesítette azt a genetikai potenciát, ami ahol már nincs tovább. És ő úgy akar kinézni, de nem akar fölmenni színpadra, szíve joga. Hát ugye ezt csak tudjuk, azt el kell érni. 100 emberből hányan érik ezt el. Hány ember érti meg. És pont az a probléma ezzel, hogy a gondolkodást ki kéne tisztítani. Tehát meg kell az embernek érteni, hogy a sport az munka, az semmi más nem élet, az munka. Mert pont az a lényeg. Tehát a bodybuilding számomra soha nem az volt, hogy kurva izmos vagy, feszengek, és ez egyfajta ilyen férfi szépségverseny. Soha nem az volt. Az a hülye, aki azt hiszi, hogy ettől menőbb lesz, vagy félnek tőle az emberek, mert ő izmos, vagy a csajok jobban jönnek, mert ő izmos, az a kurva nagy tévedésben van. Én arra emlékszem, hogy a 2000-es években, hát lehet, hogy 99-2000, Paszkást annól voltam kisfiúként, és megjelent egy kurva nagy testépítő. Nem ismerős a sztori? Te voltál Paszkást annól akkoriban. És megállt az élet. Egy ilyen feszengős csávó. De egyébként akkoriban nem tudom, hogy az mikor lehetett, vagy annyit olyan sokat voltál, hogy tehát emlékszem, hogy kifejezetten jó formában voltál, viszont akkori szemben lehet, hogy az már... Az utolsó profi mikrofon. Az utolsó profi korszakomat, az ilyen majdnem 2000-es, 98-99-es ja. évek, akkor voltam kint többször, igen, a Paszkálon. Na, és én ott voltam a nézőközönségnél. Egyébként nem jutott eszembe az, hogy ízik biztos csak a szerek. Tehát mi itt egy hegyomlást láttunk, és egyszerűen azt a kurva, kis mindegy, kivel voltam, de az egy ilyen meghatározó dolog volt az életemben, egy ilyen látvány szempontjából, és most én nem tudtam egyébként, hogy utólag esett le, hogy ki kicsoda, meg hogy az a kis Jenő volt. Én azt tudtam, hogy ez kurva jól néz ki, és egyszer majd én is szeretnék kinéz ki. Ez most már nem fog sikerülni, de azért még egy 10 évet belekolok. Mindenki indul neki. Mindenki indul neki. Ezzel csak azt akartam mondani igazából, hogy a strandon feszengésre reflektálva, hogy igazából valaki szeretne így kinézni, és nem akar kiállni színpadra, és ennek meg az útja mondja, de ugye az agyi érettség az rohadtul fontos. De az, hogy azt képzeld el, hogy... És most még egy gondot, és nem gondoltam azt, egyébként, nyilván már akkor se, mint a hány éves voltam, 81-es születése vagyok, akkor az 99, akkor mondjuk volt, hogy 15-16 éves, jó hülye vagyok, 17-18, ha csak 2000-es éveket nézzük. Azt nem gondoltam, pedig nem értettem még hozzám, én 99-ben kezdtem el edzeni, decemberbe, és nem gondoltam azt, hogy egyetlen egy különbség van a kis jelenő, vagy az nagyon izmos ember és köztem, hogy ő szed valami tablettákat, és nem. Tehát tudtam, hogy itt valami másról is kell szóljon a történet, és ez nagyon sokszor hiányzik az emberekből, hogy mondjuk bejönnek hozzám is a boltba, rám néznek, és az a kérdés, hogy te mit szedsz, hogy így nézel ki. Tehát nem gondolja végig, hogy hány éve hordom azt a szaros hűtőtáskát magammal, mindig ugyanaz a kaja van benne, a melót, azt, hogy megint edzel, meg megint edzésről, meg mit tudom, én tanap is írtam valakinek 10 óra 30, hogy most megyek edzeni. Hát, hogy neki már ilyenkor nem lenne ehhez az energiája. Hát, én viszont megcsinálom. Egyébként pont ugyanezt akartam mondani. Pont ugyanezt akartam mondani, hogy én akkor, amikor ugye 15 éves nyomi gyerekként elkezdtem edzeni, és én is világbajnok akartam lenni, meg minden, amit el tudsz képzelni, de nem gondoltam soha azt, hogy kokszolok, és ettől világbajnok leszek. Tehát ez nekünk eszünkbe se jutott. Tehát mi, akik ott edzettünk, mi tudtuk, hogy ez kurva sok meló, nagyon sok év, nagyon sok szenvedés, nagyon sok súlyt kell megmozgatni, nagyon nagy súlyokkal kell edzeni. Eszünkbe nem jutott. Ez csak józan paraszti ész, hiszen ha tényleg csak ennyi múlna, hogy ki hány ampullát tud beszúrni egy hét alatt, vagy hány tablettát tud beszedni, akkor mindenki kibaszott izmos lenne. Persze. Mert a köpködők közül mindenki szeretne úgy kinézni. Fogyás ugyanez. A hülyék azt hiszik, hogy lefogynak valamitől. Csak úgy munka nélkül, de hát az ember nem dagadt ember. Hát ennyi. Hát az ember 20 évig dagadt, akkor hogy fogyna le egy hét alatt valamitől? Hát ha ez működne, akkor mindenki jól nézne ki. De jól kinézni ne akarjunk csak úgy, hogy ez jár. Úgy akarjunk jól kinézni. Tehát a fizikum, a testépítés számomra, a bodybuilding fizikum, az a kurva sok betett munkának az eredménye, azt mutatja. Én nem vagyok kíváncsi emberekre, hogy milyen szépek, hogy milyen izmosok, milyen szép, mert heteroszexuális ember vagyok. Ezért nem szeretem a mezmuzikot, mert nem vagyok kíváncsi szép fiúkra, leszarom. Engem az érdekel, hogy ez az ember 20 évig dolgozott, és mit épített fel, és amikor eszembe jut az egész, akkor nekem a súlyzótársának a csengése, meg a fémszag, csak erre tudok gondolni, nekem ez ugrik be. Nem az, hogy beszedünk valamit. És azt állítani, hogy beszedünk valamit, és az egész csak erről szól, ez egy rohadt undorító patkány hazugság. Mert lehet, hogy a hülyéknek erről szól, de nehogy már hülyék legyenek az etalon. És van még egy nagyon fontos dolog, amikor mi fiatalok voltunk, és elkezdtünk edzeni, hát ugye ki mikor, akkor nekünk senki nem mondta, hogy az egész semmi másról nem szól, mint a kokszról. Mi ezt nem hallottuk. Azért nem merült fel bennünk, hogy biztos a kokszról szól. Ugye mostanák hallják. Hát ez a probléma. És ezért van szükség tabukra, hogy amikor valaki elmegy az edzőterembe, akkor ne azt gondolja, hogy a kokstól leszek izmos, gondolja azt, hogy a súlyzótól leszek izmos, és azért gondolja, hogy a súlyzótól lesz majd izmos, mert ez így van. A súlyzótól lesz izmos, meg az evéstől lesz izmos, a kokszról meg majd hallunk valamikor, de azért ez azért a komoly sportolóknak legyen a játékszere. És ennyi. Na most a sportolói fizikumot akar elérni, mert ismerünk olyat, aki bármikor indulhat nagy versenyen. Nagyon kibaszott ritka azért, nyilván, hogy aki nem versenyzett. Akad azért egy Mekkában, egy Goldman, meg itt ott azért akadnak ilyenek bőven. Meg hát tudunk egyéb nagyon komoly sportolókat is, akik soha nem indultak el versenyen, nemzetközi szinten is. Hogy mondjam, tehát a tabu része a dologban az pont az, amiről, és visszakarolok egy kicsit az elejére, hogy egyszerűen egy átlag embernek, akinek soha nem volt affinitása, őt ez nem érdekli. Őt egy dolog érdekel az izmos emberekkel kapcsolatban, hogy neki fáj, hogy ő nem izmos, ezért kell egy ürügyet találni, hogy a másik miért izmos. Biztos kokszol, aki izmos, annak kicsi a pöcse, soroha impotens. Ki kell valami fasságot találni, mert van egy kisebbségi érzés. De erre azt szoktam mondani... Ezt úgy hívják, hogy kognitív diszonancia szaknyelven. Amikor ugye látunk valamit, és a saját magunk önigazolása céljából azt meg akarjuk magyarázni, még ha kell hamis információkkal, de ezt mi hiteles információként kezeljük. Egyébként a hitelességről annyit, bocs, hogy a szabadba vágtam, hogy a tabuk lerántása a Jenő által említett bűvész világban, ez a sorozat az ugye nem egy arcát vállaló bűvésszel volt, hanem ez egy maszkba volt végig az az űrge. Ez az egyik lehetőség, hogy egy maszk mögé bújva gusztustalan módon berántod a többieket. A másik lehetőség meg, hogy egy olyan azért viszonylag fedhet, vagy hogy mondjam, nem éppen kristálytiszta múlta rendelkező figura csinálja ezt, akiről olyan videók terjengenek a neten, hogy attól be lehet okádni. És az kimaradt ezekből a nagy önvallomásokból. Tehát, hogyha tabuk nélkül, ha ez a címe valaminek, hogy döntsük le a tabukat, akkor döntsünk le minden tabut. Ne csak azt valljuk be, de... hogy mondjuk a WC-t kitakarítottuk, hanem azt, hogy mondjuk könnyékig benn voltunk a saját seglyukunkba. Az a baj, hogy tabut döntögetni nem kell, ha ennek nincs értelme. Tehát ha nem viszünk előre ezzel semmit, akkor miért döntögetünk tabukat? Tehát ha ezek a tabuk vannak, az miért fáj valakinek? Hát semmi értelme, hogy fájjon az átlagembernek, hogy egy profi testépítő mit csinál, az ő életére nincs befolyással. Az, hogy neki egy érzelmi nyomora van, és azt nem tudja feldolgozni, ez a saját problémája. Onnantól kezdve nincs társadalmi káros hatása a dolgoknak, onnantól kezdve ez tök mindegy. Ugye ezt tudjátok, hogy rohadtul drogellenes vagyok, de tőlem otthon azt szivogat mindenki, aki akar, amit akar, ha ennek nincs társadalmi hatása. Nem hűl el tőle, meg nem terjeszti, hogy mindenki legyen drogos. Akkor mindenki azt csinál, amit akar. Tehát itt ezzel ez a kurva nagy probléma, hogy nincs értelme tabut dönteni, főleg akkor nincs értelme tabut dönteni, legalábbis elég nagy féregség tabut dönteni, ha ezzel akarunk hírnevet szerezni magunkkal, hogy többet döntünk, akár dopping ügyben úgy, hogy közben meg tele vagyunk baszva. Én most leesett, hogy ő miről beszélt a hitelt szempontjából, mert ott közben vágta, hogy de nem hiteles meg, hogy így meg úgy, és eszembe jutott a másik nagy internetes igazságmondó, tudod, hogy miről beszélek? Hát a másik ilyen nagy okos, aki szerint szar a vitargó, szar a fehérje, szar minden. Az melyik hülye? Tehát a lényeg az, hogy vannak olyan megmondó emberek, akik megpróbálják, az nagyon fontos, hogy intelligensen beszél, ugye akár ez is, akár az is, tehát hogy szépen ki tudja magát fejezni, az önmagában már egyfajta hitelt közvetít, viszont hogyha ha egy olyan ember beszél a testépítésről, akiben még nyomukban sem fedezhető fel mondjuk az izom, vagy legalább a sportosság, azt kiröhögjük, és mi, akik értünk hozzá, tovább lépünk. És ezért nem tudott ő igazából semmit elérni, mert úgy próbált minket szarozni, hogy ő soha semmilyen eredménye nem rendelkezett, de még csak nem is nézett ki jól. Ellenben a másik oldal az legalább valamit elért, valahogy kinézett. Én értem, hogy úgy nem hiteles, mert az a stílus, az vicc. Amikor ülök egy autóba este, sötétbe és napszemekben magyarázom a tutit, hát az minden csak nem hiteles, de ettől függetlenül már valamit elért, ezt nem lehet tőle elvenni. És ezért veszélyes. Ma teremben lent volt egy nő, de egy ilyen fúnyomorult. Tehát én sem nézek ki jól, de azért talán föl lehet fedezni, hogy láttam már súlyzót, meg ugye tudok erről beszélni, meg ilyesmi, meg tudok némi teljesítményt azért csinálni. De ez egy full nyomorult nő volt. Tehát egy ilyen kövér, teljesen nyomorult edzést tartott valakinek, és rendesen kibaszott nagy önbizalommal, nagy arccal előadja a sült baromságokat. Ha unod a csirke mellett, akkor sonkás meleg szendvicsel kell diétázni, tehát ez a szint. És olyan gyakorlatokat csináltak, hogy így néztem. Pont mondtam az edzőtársammal, hogy figyelj ide, mi ma egy gyakorlatot csináltunk. És ki vagyok, mint a szar. Egyetlen, most a hasat nem számolom bele. Egyetlen gyakorlatot csináltunk. Ezek a 62-et csinálják. Mennyit ér ez a 62 gyakorlat, hogy még el sincs vállalva. Több jobb. Igen. Tudva is így van. Tehát, hogyha igazán jó akarsz lenni, akkor 18 félét kell. És látod, faszán akarsz edzni, akkor 25 fél edzés vagy gyakorlatot kell végezni. Így van. Nem tudtad? Fejjel állva lehetőleg minden, de az a lényeg, hogy marha nagy önbizalommal emberek előadják munkat, olyannak, mintha értenének, de ez nem így van. Na, a szomorú valóság, hogy nekem most el kell indulnom, úgyhogy ennyi volt a mai rádió, és nyomunk még egy zenét, amit majd... Írjatok nekünk levelet, addig a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és a Bunny mindjárt mondja, hogy mi lesz a zene, amit majd hallani fogtok. Sziasztok! Sziasztok, kösz, hogy meghallgattátok. Stephen Furstytől jön a 10 Miles Wide, ez ugye a legutolsó lemeze, illetve ez a szóló lemeze Stephen Furstynek, akinek az az érdekes, hogy az Istennek se jut eszembe, hogy melyik bandában volt Stephen Fursty. Na mindegy, hát ez kurva ciki, de az a lényeg, hogy a viszonthallásra.